بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورونی درس کې د جنگ بدر ادو خود لغونی تذکره او شوا یا د خود تذکره او شوا بیا د خود تذکره او شوا د خود تذکره مناسبتون بیان شو وسننی درس کې دا وایي چې منډي ووي هغه مغفرت تا او هغه جنت تا چې د هغه پرنواله داسې ده مراد دا غینا اسباب دي اعمال صالحه توبه او بازارو جو کا او هغه جنت تا چې دا غیب پلنواله اسمانونو زمکو ته رسیدلې ده لا یعلم طولها الا الله دا تشبیه د غیر محسوس د محسوس سره د لپاره د تقریب فهم او کدا سنی نو جنت ډیر بی حساب زیات ده چې ادنا مؤمن تا چ اخری د دوزخ نه او جنت ته روان دي حدیثو کې ذکر دي هغه ته الله پاک دا دنیا ټوله د دې لس ګونه نور دا استبره خدا وته ګوره خبره غړه کو پریګه د سپوره شرک به د سپوري خبرې دي منډه وو اسباب د مغفرت تا او اسباب د جنت تا چې دا غي عرض داده دا د متقینو لپاره ده متقی پرهیزګار ته وای دانه چشنی جامې دی واغستلې ته پرهیزګار شي پرونی درس کې د متقینو هم بیان وشو اوس دې کې دو فریق دي یو فریق اعلی او بل فریق چې د نو هغه ادنا پاکستان پوکا الذين هاغه فریق متقین چې خرج کوي مالونه فی سرای په خوشاله کې و ضرای په تکلیف کې یعنی په عسر کې هما په یسر کې هما لک شه دې وسخه د الله په نوم ورکا اتقوا النار ولو بشق تمرات زان د ور د عذاب نه بچ کا اگر کی نیمګړی کجوری نو دینه بلاندې سشه نورو لکه په اخلاص سره ډیر شه دی خرج کو ډیره فائدہ و شو اول کاظمین الغیظ دباون کی د غصه والعافین عن الناس والله يحب المحسنین دا فریق اعلی شو اولذین دعتف الذین مخکنی شو گویا متقیان دو فریق شو یو اعلی یو ادنا دا ولذین دا فعلو شو او سر راغه دا ادنا شو ولذین غکسان اذا فعلو فاحشتا چون کارو شو فاحشات گناہ یا ظلم یو کو په خپل نفس باندې والله یاد کو فعلوا فاحشه دین مراد چې د رومات تیر روح المانی وای جواهر وای 50 کسان تیر انداز دستا چې د احد په یو غاټي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقرر کړی و مورچه وته وای ناغو جو قتل صحابه او تفتح ملاو شو نو اختلاف راغه نو اختلاف سبب د نقصان دی. نبی ویلو دی دنه بخوازه نه اختلاف سبب د نقصان دی د مسلمان په حق کې. نن يهود نصارا اداغو چی چا سرا ملگرتی آدا دونو مسلمانا اغو دغا مرز کے مبتلا دی مسلمانا لا ٹکڑی ٹکڑی کئی. اختلاف سبب دو نقصان دے دا قیدہ شو تا نقصان اندازہ اولو گولا احد کے داغا کسان لس پاتی شو او سلیخ کسان را کش شو نواغین دغه جوړه شو چې تا ولیدل. اختلاف سبب د نقصان دی. نن د مسلمانانو ټوکړي ټوکړي کولو اختلاف لپاره مخلوق لګیدلې دي. نو می ماخ له ضرورت نشته دی خو ښکاریږي سویل سپټ میړن دی. فریق یادنا هغه چې کار یو کو د فاحشا ګنا نروح المانی جواهر دی تفاسیرو کی وای چې مراد د دینا هغه تیر انداز د صدا چې 40 کسان را کوشو 500 بدل شو او ظلم انفسهم یا ظلم کو په خپل نفسونو. الفاحشه یعنی الکبیره ظلم انفسهم ظلم د نفس صغیره د امام رازی او بحر مدارک تنزیل جواهر کی لکی. ذکر اللہ کثیرا اللہ یاد کا پیاد اولو ڈیرو. فاحشہ اطلاق ہر گناہ معصیت رازی قرطبی کے رازی او ظلم النفس ما بیند بندہ او در رب منس کے پی خشوا. نو بندہ جا اللہ تا متوجی شی نو اللہ معاف کی. ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم ما فيه تعالى فرد فلو گناونو چمنګ نه بداو شو اسم مند کیتا او سوګ دې چې معاف کی گناونا بيد الله نا. نو الا نرستو لفظ د الله مستثنا او منصوباتنا دا د مرفوع راغه معلوم ادا شوا چه مستثنا منه محذوف دا. نو لفظ دا اللہ بنا پا فعیلیت دا مرفوع شو ولم یسروا علی ما فعلوا اصرار نکی پا فعل بانی. اصرار ستوی یعنی ان یقول اتوب غدا دا قرطبی کی دا سوی زتو با باو باسو سبا سبا شی بیا سبا جو بیا سبا شی بیا سبا آخری شی تبا شیطانی شی اخپل ابا. نو اصرار نکی پو گناہ بانی لکا پی خشوا. انبیاء فرشتی دو گناہونو نا پاک تی باقی خلق دغا درجہ کے ندے. نو کته صغیره گنا کای لګیای لګیای لګیای نو هغه صغیره خو نه شو کبیره شو دا خو کبیره شو. دا یو یو ساز کې د اسمان ناراضي خدا غینه سمندر جوړیږي ته ولې نه پويږي. او کبیره گنا ته وشو معافی وغوښتله اسمنده کیتا. نو آغا کبیره ختم شو صغیره نه پهار جوړ شو. مدارک و تنزیل تفسیر کی وائی لا کبیرتا مال استغفار ولا صغیرتا مال اسرار. نشتے سرد استغفار نہ کبیرہ ختم شو او ندے صغیرہ سرد اسرار نہ. روزانہ گر خری اتیاو کالو تا اورا سیدہ دیو تا صغیرہ وائی انداخو صغیرہ وی ندے داخو دو طول انبیاء و مخالفت تے. او چونکه حالات داسې جوړ شو چې بني ادم دا هغه چا سره کینی پاسي چې هغه د الله خوښ نه دی نتیجه دا خاصه ازل تابع شو. دنیایي تعلیمونه کوي او دینی تعلیم نه کوي. نو دینی تعلیم کې ستا د آخرت خوشحالي ده تا پرې خود تا ځان سره په خپله بده وکړه دنیا څه خبرو راضي او کنه. اولائک دوڑو ته اشاره ده، اولائک دغه خلق دوڑو فریق د دو بدلا مغفرت ته د جانب د رب نه او جنتونه دی بهي ګبالان دي دونو دغه نه نهرونه خالدین فیها دی ربی پاغی کی ہمیشا و نعم اجر العاملین ورا اجر دے د عاملینو تا سنو مخی تیر شوی دی سننن دستورنا سننن فائل د خلط تے سننن دستورنا شاہ عبدالقادر وی رحمہ اللہ یعنی کافروں کا مقابلہ نبیوں سے قدیم دستور ہے ہر ملک کی خبر تحقیق کرو تو جانو کہ اول نبیوں پر بھی تکلیفات گزری ہیں لیکن آخر جھٹلانے والے خراب ہوئے ہیں جنگ احد میں 70 کامل مسلمان شہید ہوئے اور لڑائی بگڑی اس واسطے حق تعالی تقویت فرماتا ہے تقویت اڈرو نہیں یری غم بازی وقت کی آزمائش لپار دی کہ یہ آدمی سنبھل جائے اگو رہے اگر رہے پزم کا سرنگی شان جان دکذبین نندنو مسلمانان کی ناستل داغ چا سرا چاہ غیر مسلم دی اغون ای پڑائی از دکڑ اللہ غین ای چی دے چل او لڑائی از دکڑ اللہ نو اغا جہاد تا چی لوی عبادت تے غیت دہشتگردی نم ورکا تب او تسو وائی بابا تب دغا ہوائی کنا چی خپل کار مپری دا چا چی خپل کار پریخ دے اغا دا سی شیطی جول شوی دے حاذا بیان حسن بصری وائی چ حاذا اشارہ قرآن پاک تھا ابن عباس وائی بیان یعنی بیان بالحلال والحرام دا حلال حرام بیان نہیں دن بجد کہے حلال حرام با پی جانے دا پردے تعلیم از دکھائے حلال حرام بن پی جانے خبر ادا سی شو دا بیان دے لپار دا خلقو یعنی قرآن حکیم دا قرآن حکیم درس عام شو نو عوام سم شو او چکل دا درس ختم شو نو عوام خراب شو صحابہ و دور کی بیان دا قرآن و دا حدیث دا بیان دے لپرد خلقو ہدایت دے و نصیحت دے نصیحت دے لپرد متقینو نو متقی خو متقی دے نو اغلا سجوائے جوڑائے مرید دو تقوی مراد دے تقوی لوئشے دے ہر کے ترسد از خدا تقوی گزید تر صدد وی جن و انسو ہر کے دی مسنوی چاچے تقوی اختیار کرا دن جن و انس بم یری گی ولا تہنو سستے گئے ماں ولا تحزنو غم جن کے گئے ماں وانتم العلون تاسو ہی اچتی ہے جملہ اس میں شو پدی کے دوام و صحبات تھے مداری کوئی دا بشارت شو تاسو ہی اچت جائے کئے مومنان نو تاسو غالب یائے دا پہ یو موقع دا سی پی خشوا نو تاکہ سنبل جائے نو آئندہ لپارا بیا دیر مختات پاتی شو نو گورا دا ٹریننگ چی حاصل ہے کنا نو دے ٹریننگ کے ٹولی مسئلے حل شی تاسو ہی بلند یائے کئے مومنان کورا سیدو تاسو تا قرحن زخم نمکوئی وهم صحابو تا تکلیف ہو را سیدو تکلیف آوے سی ساڑی گل چڑی نا تکلیف ہو را جی ایم سسکم قرحن فقد مسل قوم قرحن مثلو دا فقد مسا دا جواب نه دی، جواب محذوف دی. دا دال بر جواب وته وایا، این یمسسکن قرهن فلا تضعفو. بهر مدارک جواهر دا بیان نه، کور سے تاسو تا قرهن زخم نمکوی وهم، فلا تضعفو فقد مس القوم، رسیدل او قوم تا قرهن زخم مثله بمثل ددی. دا قرهن د مصفائل شي قوم مفول به شو، مراتنه چې د مشرکین مکه دي. رسیدل او قوم تا زخم په مثل د دین. احد کې 70 مسلمانان شهید شوو او 70 زخمی شوو. نو بدر کې 70 چې د مشرکان مړو، پکې ابو جهل بچاو ماو، او 70 قیدیان شو. انور واپس چې مکی ته تلیو نو خزی تینا تپوز کهو باچان دا سر دی ولی مات تی دا تڑلی دی، او باچان پندائی دی ولی مات دا. نو بیام فرق تی اگو جهنم تلالا، او ستاسو 70 کسان چه ملو شو نو چاوی ملو شو اگو جوندی شو. سبحان اللہ. رسیدل او دی قوم تا قرهن زخم په مثل د دې. وتلک الایام نداولها، بعض روایتونه معلومیږي چې صحابه او کلا فدیه واغسته جنگ بدر کې، نو د الله خوا خدا وا چې دونه غربو کلی وي، مار با تکای خا خواهون گزار با پسر که، اول با گزار پسر که. مار موزر ده، موزر لا ده ایزان مخ که کتو تکول کرو غربول کرو، دا دا اللہ پا حکم ده، دا مخلوق دا اللہ ده. نو پا کار سوا چه اغوی تکوله وی فیدیه واقعستا، نوی چه فیدیه اخلای نکال لبا ده تاسونا 70 کسان شهیدان کیگی. نو بازو فیدیه پسند کراوی چه شهیدان شو زمون کم نقصان ده، ایس نقصان نیشته، جنت تتللی. ده عقیده جوڑشی بابا، ده عقیده جوڑشی. و تلک الایام دارزی دینو دا ویلوها بین الناسی، منگ آڑا و راڑا و پا ما بیند خلکو کی نکوی بو کدا، کل دا یو پلاس رازی کل دا بل پلاس رازی، خو انجام دا مسلمان دا کامیابی دے، خوچ دے اسلام امنی دا مسلمان پرچار کئی. نن دا نم مسلمان ملگره دا بل چا دے، لکه د مدینه منافقان 300 کسان بظاهر مسلمان انو، او په وحد کې پته ولګیدل چې 300 کسان داسې روانو، وې زمونږ یو نه منله، یعنی باندې وکړه منګوي چې مدینه کې درد نه جنگ پکار، زمونږ یو نه منله دای باندې کړه. او کې دې شي چې کفارو سره ساز باز کړي، اوسم کوي کې تاسو جلو تاسو ځای کنی ستاسو خیر نیسته جو روان شو. نو صحابو دا شوقو چې دا منافق منگه اون پی جنو لکه غویخ کاریگی اخ کری دی لکه دا رستو نیرس اخ کاریگی کنه. نو الله پاک دغه نشانو لپیدا نکه، او موقعی و تا اون خود ری دا دریس او کسان چی روان دی دغه دی شمارا 1 2 3 4 شکل تا او گوران. الله رب العزت وی و تلک الایام در زیدی نداولوها، منگ آڑو راڑو مدارک دا نداولو مانا پا نصر رفو سر کڑی دا، منگ دا آڑو راڑو پا ما بیند خلقو کے کل یو کل بل، ولی عالم اللہ اللذین آمنو دن تلی عالم راغے چه اللہ پوشی نمخ کی پوانو گنی دا فکر با پریدی خان دیتا علم مشاهده ظهور وائی. اللہ تا وقتا نا پتا چه تبا وعدکای زامن لونو بدی کیگی، هو خکار سنون چې کله خکار شو نو لی علم صحیح شو داسې وایا ولی یعلم الله پوشی الله یعنی په علم مشاهده سره چې ظهور کې راشي. د دې آیات تفسیر کې معلم التنزیل امام بغوی خمانا کړدا لیر الله الذین آمنوا چې الله ویني هغه چاله چې ایمان راوړ دی یعنی تمیز د مؤمن وشي د منافق نه. نور شکل یو دی د آدم علیه السلام بچی دی خو یو ارامي دی یو ولالی دی. تمیز وشي د مؤمن د چانه منافق نه. ويتخذ منكم شهداء تاسو کې شهدا الله پیدا کی یعنی اکرام وشي په شهادت سره. نو شهادت خاون چې مړ شو چاو مړ شو چاوی برشو خو جوانده شو فوراً خوشحاله تلارو چه خوشحاله تلارو نو داغ جوانده انتا خیسته شو نو ده مماتی سمانه دا کندل مار پالتی کندل چه کئی کنه دا اصل که یعنی دا او بخری چه او بخری شی نو پکی بیا نخ کاری سر او با چرنی شی رات که با تراشی چرنی شی نو بیا کتا و بو که سرو مخکاری جو خرو مخکاری او چه خری بیا سنخکاری دا خراون که چه خری کنه دده پکه نیت خرابی دنیا نتیلان دا غالتا جوند شته ده دا انبیاء و جوند دا طورونا بی حساب زیاد ته بیا دا نبی علیہ السلام جوند دا طورونا زیاد ته ته خام خالی گیای فضل خبری که او بخڑای خڑولو که دا مطلب دایی چه دا خلق ٹکڑی ٹکڑی شی دا کار چه سو کئی اغا نبیان خدای پاک کار اخلی پت ازگی دا ید تخیزا من کم دا عطف ده پلی عالم بانی او دیتا تمیز فی الخارج وائی تمیز فی الخارج وائی ارچا تخکاره شی چ پوښی الله پاغا چا چې ایمان را وړې ده نو مخکې پو نو مخکې پو د تمیز په خارج وای نو فرق په عالم رانغه په معلوم باندې راغې دا الله په علم کې فرق نه ده په معلوم کې فرق راغې یعنی هغه معلوم نو اوس په وجود کې راغې اونی زید تا سنا شهدا شهدا روح المانی وینا کئی چه مراد دی سرا شهادا دو حد دی دا دا حضرت حسن او دا قطادا او دا دی بزرگانو روایت تی نو دا شهادا گرزول دا اکرام شو دا مصیبت نا دا دنیا اخلاش شو پارام شو دا شهادا اول تا دیر اوچت جون دی اگه دا بلچا دا غسی نده والله لا يحب الظالمين الله محبت ظالمانو سره نساتي ظالم مشرک کافر الله لا اغو سخی نشی چې غی پتا سو غالب کړو دا امتحانات دي امتحانات وليوم حساب او يوم حقا دا ټولی خبر یو ځکا لعلما ويتخذا وليمحص ويمحق دا ټول فعل مضارع لفظ راغې وليمحص چې پاکيو کې سوتر کې هاغه چلر چې وي من راوړې دې سوتر یې کې ويلمبو صفایک ويلمبو صفایک وليمحص اچ صفاکه الله هاغه چلر چې من راوړې دې وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ مِتَاو کی کافران محق ختمی کی حدیثوں کی راضی سود چخری پدبان محق راضی سود چخری ذلت راضی چسی اغا ختم شی که دنیا مالی رو رو رو رو ختم شی دے ملک نے سود ختم کرے وے دے ملک نے چی دے غیر شرعی نظام ختم کرے وے دے ملک شرعی نظام پسند کرے وے پس عالم دنیا بانی بدا اللہ دے طرفا خوش آلائے وے اللہ رشتیا وے کافر دروغ وے داغو خبر اپری دا ام حسبتم دی دې کې وای کمزوري یعنی مکوا دا چې چا کمزوري او هودلا نو اغلا زجر دے بابا جنت تتلا آسان کار خونه دے او دا دے عالم نمخ که بل عالم راضی داغی خوشحالی داغی تا عالم برزخ وائی او بیا داغی نزیاد خوشحالی پا عالم آخرت کلا آیا تاسو گمان کوئی چدنن بشه جنت تا ولما یعلم اللہ او سب وریا لانه دې پوه شي یعنی په علم مشاهده سره الله نه دا خودلې هغه چاله نه دې خودلې هغه چاله چې jihad کوي پتا سو کې وای علم الصابرین ولما يعلم الصابرین ولما يعلم الصابرین دې ته علم مشاهده علم ظهور وای نو فرق پا علم رانه غی چه ذات دا اللہ ده فرق پا معلوم را غی چه اغا معدوم و اس موجود شو دی سرا مسئلہ ذهن کی کینی یعنی سرگند کری ندی اغا چالا را چه جہاد کئی پتاسو کی ویعلم السابرین ولما یعلم السابرین نحو معنی دا با ازدہ کئی بیا با سمجھ کے رازی دین بغیر که اسی وای نو تب خطا کیگی ولقد کنتم تمنون الموتا من قبل ان تلقوهم ده دی آیات تفسیر کے مفسرین کرام جواہر القرآن وای دائد آغا چا پا حق ہوئے چه پا بدر کی شریک شوی نو زکاغا اچانک خبر ہوا او نادیم اخپیمان شو ده شهادت تمنای کولا نو داغو زلکی دار آغلی و داغی اظهار اللہ دا کلام پا ذریبانی اوکا تاسو غرزو و وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَى پا دی تعجبو که و ستر کسان ملو شو ستر کسان ملو شو آغا دا کم اپڑی شو اخو دا اللہ کڑی شو اخو لار الجنت تاو رسید الفائی که نقصان سده او چا چې زیاده اوکو کافر نو اغو سره چې سال لاو کړوي ونه لاغ جهنم ته لاړ سوځي شپه او ګورځي لګیدل او په د خارق مرزي وای ګرو زما بس غرزي جواهر کې وای دا هغه چا په حق کې وای چې بدر کې نو شریک شي وي نادمو چې شهادت ملاو شي ماشاءالله ماشاءالله فتح و شکست د الله په لاس کې دی کله داسې کله هغه سي تاسو ورزو کولا د موتو روح المانی وای مراد د موت نه شهادت دی نو آیان تهدید شو په حق د هغه چا چې هغه شکست وخور او سیمه خاص کر چې نبی علیہ السلام په خروج باندې برنګ تک چې مدینه نه بار وزو دا قرطبی کې راځي مدینه نه بار وزو نو د نبی علیہ السلام او دارنګ د ډیرو خو خوا چې مدینه کې دنه جنگ وشي هغه وجه دا ده چې د کورونو حفاظت لازم ده د بچو حفاظت لازم ده د زنانو حفاظت لازم ده د بوډاګانو مازورونو حفاظت لازم ده نو چې بار لال شي دلته بس کیږي دا رائے خیسته وا آئی وی نا نا منزو بار جنگ کو دن جنگ کو منگ پی کمزوری خیاری گو فقد رائے تمو تاسو غرزو دا موت کولا موت نمرات شهادت موت تے زکر دا شهادت موت دیرو چت تے تاسو ولیدو و انتم تنظرون وما محمد الا رسول وای داسی بن جنگ او خود کې کله چې اغا 50 کسانو کې 40 را کوز شو په دې خبره باندې چې صحابه او ته شروع کې فتح ملاو وا بره ملاو او کفار وهل ټکول نو چا او قتل چې دا هو مال د غنیمت جمع کړي امنګ بره یو نو خنه دا چې موږ لاړ شو جو موږ هم دوله او ټکو کنه دا میان چنیسی پا خورونو کی کننو خوشحالی گی یو منڈکی بل منڈکی ویر اللال شو نو دا رائے خنوا اختلاف سبب دو نقصان دے زمونگ دا ملک چی تبا شو دیل پارا خلق پیدا شو اگو اختلاف پیدا کنو اگا اختلاف موزر شو اختلاف سرا طاقت ختم شی اتفاق سرا طاقت راش واتسمو بحبل اللہ اتفاقو کئی خو پر رسائی دا اللہ دا کافر رسائی نا دا اللہ رسائی بس بیا کار جوڑی گی نو اگو چی کترا کشو نو خالد ابن ولید مقرر والتا پیو طرف بانی ابو سفیان پاغا وقت مسلمان نو خالد ابن ولید مسلمان نو خالد ابن ولید دائی سو کسان ور خلاص کرو عقب نو او حقا دس کسان یلتا شیدان کرو پکی عبداللہ ابن جبیرو بیارا کشو نو حالات بدل شو پانسا بدل گیا بس دا واقعہ ہو شوا پر نبی علیہ السلام گزارو لگی دا یو بدبخت او قمی قمی بدبخت آغا پر نبی علیہ السلام دا گٹی گزارو کو سر خوک شو زخمی شو غاخ مات شو اننگی بانی گزارو لگی دا وینی بایدلی دا غا گزارنا نبی علیہ السلام پر یو کند کرتاو شو سوچ کوا اختلاف سبب د نقصان جوړیږي کفار او مشرکین او دا کتابونه قتل دی غنه مطلب اغسته دي او سونه چې پوټونو کې پدې ګروهونو کې اختلاف پیدا کیږي او زیاتیږي دغه مثال نشته ده اگر زیاتیږي زیاتیږي کم حد تر رسیږي ماشاءالله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارتاو شو دغزه کې د خلکو د سترګو نه پنا شو بیا دې بدبخت आवाज وکړ یاد د غرور आवाज وکړ چاغته شیطان وی الا ان محمدا قد قتل وی محمد صلی الله علیه وسلم چې د وفات راغې نو د صحابه او د خپل لاسونو نه ساو خود دې ته مهارت وایي چې دا سی وای کنه حقیقت کې دا سی ویو کني خو بهر حال دې ته مهارت وایي بس د صحابه او د لاس خپل نه ساو خود زکه دا واقعا معمولی نه و ولدا معلومه شو چې صحابه هم عالم الغیب حاضر ناظر نه دي او کنا بل چا تعلیم الغیب حاضر ناظر وای صحابه خلیل لوی دی نو نبی علیہ السلام په هوش کې راغې دلته واقعات دا وشو چې 70 کسان یو ډیرې ولګي دا شهیدان شو ویني بیگی او په خاورو کې لت پتی دا خبره لیدلې شوی و سبحان الله سبحان الله او آواز شیطانو کو یاد شیطان یعنی خلیفہ الا ان محمدا قد قتل قد چپ ماضی داخل شی دا تحقیق مانا دا کئی نو سوخت پوری اغا بیہوشی حالتو ماشاءاللہ بیا نبی علیہ السلام ہوش کی راغے لیکن دا صحابہ و دا اللہ سوخبونا ساخت لیو ہوش کے راغ آواز ہے وہ لیکن آواز چاوا نو ری دا ٹول پا منڈو ٹول پا منڈو مضمون را روان دے آواز چاوا نو ری زکا حضرت بانی زخم چھ لگی دلے او زخمی سڑے او چت آواز نشی کولے بیا بل صحابی چاوازو کو چھے خلق واو رہ داغو آواز اچتو چه نبی علیہ السلام بنفس نفیس جون دے دے اللہ اکبر نو چه دے چاپ غوک آواز دا مرگ لگی دلے ہو اس آواز دا جوندو لگی ددی مثال نیشتے زکا داوود محبت مثال نیشتے نو دا قشان تا ددی آواز هم مثال نیشتے یو دم رو گرزی دل او چه کل منڈکڑا دا ہر کافر خد پاک قضے کی کنڈکڑا نو دی آیات باندې لیکي مفسرین چې منافقان د قل سرګند شو وی اے مسلمانانو زای پلان نکدین خده پلار نکه دی نه خدای آه اوس پتاه لگی ده ده منافقه ولی که وحی را غلی ده منافق ده ده منافق ده سڑی خواه مزدار جامعه گوندی خواه خواناک مزل راضی جاری نو تسلی نکی گی نو چه کل آغی پخپلا ہوئی چه ارجوی لا دین آبائیکم دین ده آباو تواپس شای سرگت ده خود اخلی نو خطا یا نور کافر و نه وکړه یا شیطان وکړه چاچی وکړه جمع سمون نه ده دا چې وای چې د مصعب ابن عمر په لاس کې جنډا و د مسلمانانو نو ا حضرت صلی الله علیه وسلم بچکول لپاره مخامخ راغې ده نو ابن قمیه شقی د لاس نه ده شهید شو نو ابن قمیه خیال دا وکړه چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل ک نو आवाज یې وکړه چې غي ویسا الا ان محمدن قد قتل ماهر سره په جنگ کې دا سی وای نو هغه سن 71 کې چې دینو جګړه وشوه د هندستان او زمونږ د پاکستان نو اخبار کې رو خان کې وای چې سبا یا نن دهلی با فتح شی از خو ساده ایم ما خیالو که یا اللہ خو خسته خبرو شو نا با خوندو کی او پده که پتاولا گیدلا چه بنگالی کنگال کن بنگالی کنگال کن دا وزون کی گی خوا وما محمدون الا رسول وما محمد الا رسول منافقان اوي ضعفة المسلمين تا ان كان محمد قد قتل فالحقوا بدين ابائكم دا تفسير كبير كي دغه سرازي کده وفات شوي نو بس زول مولا زړي تراوي زول مولا زړي تراوي هغه خي زول مولا زړي تراوي دا منافقين اوي دا داغو منافقی سرګنده شو او چې کوم مړ شو چاو یې مړ شو او جنت ته لاړ دا ټول ملکیږي او نه پاتې کیږي وزید دین دا باو تا معلومه شو چې دا مو کاتا دغه سیوا علما ته دا دهشتګردي او جهاد خاون ته وې دا دهشتګردي یا خدای پاک دا به چې نه از دکړی اسی ونه وې نو زه تا ته مې چاله از د کړې داسې وای کنه دا شړی خواته مزه دا شړی خواته مزه و ما محمد نو ده محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر رسول دی دا په ما الا سره چراغ نو دا حسر شو نو دې حسر سمانا دا انوار القرآن شیخ الحدیث د دې وخت د دارالعلوم دیوبند هغه انوار القرآن تفسیر لیکل دی ډیر مزدار هغه وی دا قصری قلبی دی علم معنی کې د قصری قصری قلبی یعنی محمد رسول لا رب معبود محمد صلی الله علیه وسلم رسول دی لا رب معبود قصری قلبی وته وی دی رب نه دی معبود نه دی رسول دے رسول دے وما محمد ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول تیر شوی دی پو خالدنا دیر رسولان افا اماتا شرط آیا کدے پخپل مر شو او قتلا یا قتل شد کافر دلاسا ا انقلب تو دا حمزتین جمع شوی دی پدی کی تسہیل را غلے دے دستور المبتدی کی تعلوست دی کچرے دے مرشو پخپل مرگ او قتلا یا قتل شو د کافر دلاسا انقلب تو مان کان معبودن فترجعو جلالین مانا کئی دے خو معبود ندے فترجعو وما محمد اللہ رسول قصر قلبی شو یعنی محمد رسول لا رب معبود رب نده معبود نده پر رب معبود مرگ نرازی پانبیاؤ مرگ رازی او قتلا انقلبتم اینقلبتم حفظہ دے استفام انکار لپارا دے تسو باپس کی گئے علاقہ بکن پو پندو بانے ابن عباس تفسیر کی راضی بلغنا انکا قتلتا فلزائن حزمنا یا نبی اللہ من پا غوگولا گیدا چه تا دا کافر و دلاسا قتل شوی نو بس زمان دا قحال جو شو فون ساوی خیجی خوا او قتلا انقلب تو بلا آخا بکن پا پندو ومن ينقلب على عقبيه سوچو گردد پخپلو پندو فلن يضر الله شيئا ده الله تا ضرر نشی رسوله جامع البیان کیوئی ویضر نفسه ده زان تا ضرر رسی چو گردد دو زانی خراب کو بل يضر نفسه ده زان تا ضرر رسو او ده الله پا بدی عذاب زان پیش کو مخالفت کدا نقصان راغه سبحان الله فلن يضر الله شيئا نو مصعب ابن عمر جلل القدر صحابي دي دغه پلاس کې جنډا وا نو چې کله کافر ته گزارو کو نو ددلې چای کټ کړه نو داغه جنډا داغه لاس نه لري کړه بل لاس کې ونی ولا هغه هم ته کټ کړه کافر ته معاف کین نه او کافر سره ملګرتیا مکو ټوکرای کې د ماری خېدې لړمې خېدې نو چې کله دوړلې چې دې کټ کړې نو دا غمونډر ولې چې سره د نبی جنډا نیولې و ماشاءالله د نبی جنډاونی څخه روزانه لګي ګیره سوان کوي خړای دې د نبی خبره هلکا د نبی خبره د نبی لباس واغوندا د خلکو لباس بدل شي بعد بدل شوی اوس دیو مل جنډای لکه د پاکستان آیا سړی ولګیا غو جنډه د پاکستان چې دین او غزه باندې د هندستان جنډه ودرې دي چې دشمنان دي نو معاف بشي دي نو معاف کی کنه یا غا پوزیشن دد هغه بدل کدا غی په پوزیشن باندې هغه لباس یې واغوستو کې دې شي دې مازولم شي کې دې شي وی وجني ندل تدا شي کوي او د نبی لباس ته پرې خې دې نن ټول مخلوق د نبی لباس دشمنو ګرځي او د هغه مارانو لړمانانو لباس اغوندي چې هغه خدای له بدی شي فلن يزر الله شيئا ويزر نفسه وسيزل له الشاكرين عزت چې الله به بدل ورکړي شاکرینو تا نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدائش په 12 ربیع الاول د سوموار پر ازیو د حضرت امینه په کور کې دا نور راو پوت 12 ربیع الاول سنه 1 عام الفیل یعنی اتیانو چې حمله په مکه کړو په مسجد حرام باندې بیت الله باندې نو هغه نه 55 ورځې وروسته د نبی علیہ السلام پیدائش ده 55 ورځې وروسته مطابق 22 اپریل او 1 جون 628 دا مولانا ادریس صاحب هم لیکي زموږ استاد او دارانګي انوار القرآن کې هم علی کې دا د بهار موسمو په وخت د سبا کې روز د دوشنبه و موسم د بهار او آفتاب د نبوت دنیا ته راغې سبحان الله نه رورو نه خوروا یکتاو بیا په 12 ربیع الاول باندې د نبی علیہ السلام وفات شوې دی 63 سال او سلور رضی پی لپاسا 63 سال سلور رضی لپاسا 12 ربیع الاول د سوموار پر رضی چه رضی لغنی دا غشوا پدی که دا نبی علیہ السلام وفات را غل دے پاگا وفات رضی بانی یاران گڑا کئی تورای باجی دورگی جهل مهلک بیماری دا چې په کوم مرض دغه وفات ته په غرض خوشحالي کوي بالکل تدیله مناسبه تدیله مناسبه پاغي باندې جشن مکوا جشن مکوا جشن مکوا د انبیا ټول ګلونه لوی خلک ته او جشن فرېګه دا د نبی میشن اختیار کا و ما کان لنفس وسعز الله الشاکرین دا یجی فعل دی الله پاک د دې سیجی لپاره فاعل شو او شاکرین چې دی مفعول به کا الله بشاکرین او تا بدل ور کوي شاکرین صحابه دي شکر گزارا الذين لم ينقلبوا وسماهم شاکرین دي ته شاکرین ویلنهم شکروا نعمت الاسلام دا مفسرین په دقه الفاظ نقل کوي چې د نعمت د اسلام شکر ادا کړه شاکرین علی نعمت الاسلام و ابو بکر صدیق او دا رنگی دا صحابه دا غی تذکره کوي ډیر په خیسته خوان سره سید الله شاکرین نو ګورو سو دایونوی چې دا بدلا دا بدلا خوشاکرین یو دا بدلا دا بدلا نو می وانه غستا لکه زه همیشه وایم خدای دې تعالی خدای دې نو هغه طالب او رو د پزور وای امین غرزی کنه وقت کې دا و ما کان لنفس نشته نفس لپاره چه ده مرشی الا بیزن اللہ مگر دا اللہ پیزن بانی دا تیزی ور کئی پا جہاد بانی او خبرداری ور کئی چان الموت لابد دمن ہو دا موت نخلاسے نیشتے کم دے کی اینما تکونو یدرککم الموت ہو مرگ دی خیستا کا دا اللہ پا دن کی چه مرگ راشی خبئی دا اللہ پا کار کی چه مرگ راشی دا بخی کتابا موجلا نیتم مقرر دا نو تاخیر من القتال والاقدام على القتال لا يزيد ولا ينقص في العمر دا جامع البيان کی رازی تاخیر دا قتال نا اقدام پا قتال بانی جهاد بانی داستا پا عمر کی کمی زیادتی نرا ولی نو دیو جنوائی چی خالد ابن ولید اغا پا هر جنگ کی تلی و زخمون پی لگی دلی و لیکن بیا خپل پا کٹ کے مر شو ماشاءاللہ مولانا ادریس رحمه الله زمو استاد وای نقطه داغي چې اغا ولی مړ نشو په کافرو د لاسه نبی علیہ السلام هغه ته سیف الله ویلو نبی علیہ السلام هغه ته د الله تور ویلو زتانه تاسو کوم د الله تور باندې د بل چا تور لګي بس خلاص شه ایک دونه دونه دو دونی چار چا جنا د وکړه د بدلې د دنیا نو ته منها موږ د دنیا نه غول ورکو دا تعریض دی ها مفسرین لیکي وای دا تعریض دی روح المانی کې دا سی وای تعریض چې چاله مشغوله ک غنایم فرض او حدو د مصلحت د رسول نه مصلحت د رسول چې دای په مورچه کې نولیو 50 کسان خوځای بنا نو تباغو تبد وای بابا بد مو وای دیتا اجتهادی غلطی وای اجتهاد کی خطا شو چې بای بر مونږ یو نو کته صحابه هو غالب شوی دی چې مونږ ته ورسی ګونو مونږ با ډیر غالب شو د خپل ګمان دی نه په دل می غیب شو هاذا تعریضون به من شغلت هم الغنائم یوم احد من مصلحه الرسول صلی الله علیه وسلم او اشاره او شو مدح ثابتین او تاج در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ثابت شو نو ته منها څوک دنیا اراده کین زول اور کوما دا تاریخ شو صحابه ډیر پاک خلک ته اختارهم الله لصحبت النبي صلی الله علیه وسلم د نبی ملګرتیا له الله دا و انتخاب کړو و من یرید ثواب الاخره چا چې را دا او کړه ثواب د اخرت نو دا چې کوم د حضرت سره جو خدای دل نو دا غو مدح بیان شو نو دی منها موږ باور کو دا غینا وسنجد شاکرین موږ به بدل ورکو شاکرین او تا دا سنز شاکرین دو دلی ولی ہوئی او بیا پا دیده که وی سنزی شاکرین نمی وانغستا چه دا بنگلی دا مطلب جه دا نا نا نمی وانغستا لکه زه طالبانو ته وایم خدای دې تعالی جو ټول امین وای کنه وسنزه شاکرین الجزاء المبهم الذين شكروا نعمت الله دا الله د نعمت شکر ادا ک فلم يشغلهم شيء من الجهاد عن الجهاد د جهاد د کار نه شي مشغول نه ک دا مضمون مدارک التنزيل کې په دې الفاظ راځي وقائم من نبی یعنی جو لوگ اس دین میں ثابت رہیں گے ان کو دین بھی ملے گا دنیا بھی ملے گی ماشاءاللہ جدا قدر وسخی وقائم من نبی تشجید الفرد مومنانو او امر دے پہ اقتداء من تقدما من خیار اتباع الانبیاء دا انبیاء ملگرتیا چاکڑی وان لکه طالوت کیسا تیر شو دا نور سونا دا بیاونا جنگ کړه دے دا غو سره ملګرتیا کی ربیون کثیر رب والا ربیون کثیر ربانین ربانین منصوب بسوی رب الربانیون ربیون په معنا دا ربانیون دے مداری کوئی ربیون په زرګونو خلق ربانی یعنی مطلب منصوب بسوی رب چه منصوب دے رب تا یعنی پزرگونو خلق یا مراد دین علماء کثیر دی دنیا علماء ادخیا بزرگان حق پرست علماء دادا انبیاء جانشین دی حق پرست علماء دا انبیاء جانشین دی زکد آغی اغا جانشینی دو ادا کئی ننن و پسی خلق کرا پورتا کرده دا چل ده دا چل ده نمنگا وایو کتی دا پونج کدی سی دا نیون دا سپیل که نسمیگی که گدا سپیتا خوا گدا دا سپی پل که که سلمان گتا که دی کلا کلا زرمان اووه منو زرمان خود دیر لوی شده بیا دا سپینا دا گتا لری که ادی سپیل کوری که سپیده نو زبارو را لکای ته ګور بیا بم کګی د خدای به هدایت او تاسو ګ هدایت نشي ور کول فما وانو سستیو نکړه لما صاحب چاغو تر رسیدل نو مراد څه شه ده جلالین من الجراح وقت الانبیاء واصحابهم ملګری تنه مول شو انبیاء شهیدان شوی دي نو هغه کې سستی نه دراغلي و ما ضعفو کمزوري شي نه دي د جهاد نه ضعفو ان الجهاد جلالین معنا کوي فما جبنو وما فتروا عن الجهاد وما ضعفو ماشاءالله وما خزعوا لعدوهم دشمن مخ کی عجز شبی ندی دشمن نه سغوختیوم ندی نندنم مسلمانان د دشمن نه واری مال راکا مال راکا دیت انتہائی کمزوری خبر وی وما استکانو د دی مانا دادا چه د کافرون دباو شوی نو نن مسلمانان چونکی د اسلام پلاری برابر ندی روان نو د کافرون دباو شو والله یحب الصابرین اللہ من ساتی د صابرین سرا صبر لوی شده صبر تقوا بلا ان تصبروا وتتقوا صبر و تقوا چه پده که کمیرا نشی وما کانا قولهم پا جهاد کی سستی مکوا بلکه اللہ نا دا دعا وارا او دا کوا او دا وایا نکونو مثلهم وقولو مثلهم مثلهم جوڑ شو نو داو قول مگر دا چه زمانگا ربا مانگتا بخنو که زمانگ دو گناهونو نو بنی آدم خطا کرده گناه کیگی نا پویی کیگی نو اللہ نما فی غوار آغا خوشحالیگی دا بنی آدم پا توبه استغفار اللہ دیر خوشحالیگی مشکات که داغی مثال خود لے ده لکه یو سڑه پا بیابان که روان ده او سره سورلی دا او سره خوراک او سکاک ته بیابان داسی ده چه ډیر خطرناک زنگل ده اباده نزدی نیشته خوراک سکاک بندوبست نیشته ناسا پا ده ستڑه شو او ده اغا خپل سورلی اوخ ادرو او لغونی آرام که ستڑه چی سره بی آرام خون که کنو اوګه شي سړی نو ډوډۍ خوان کوي تګي شي نو به خوان کوي ا کټول رز جوی لګیای کنه یاره دا سی وخراغه خوراک کې خوان نشته ته هر روزو نیسا جن دا پوترا ا بیا پته ولګي چې ته ما خام څنګه و بوتا ګوري څنګه ډوډۍ ته ګوري بیا حمله دا الغټو من الغټي ولو کان فی شو زر ماشاءالله نو آرام وکاو نو خپل غسرلی ون تړلا بدللا به خو خو د چوی شي چګوري نو غسرلی نشته نو دا دا چې وګړه لکه سړی د ټوپک ونی وجنی مخامخ مرګ راغې ځکه بیابانوم دې خراسکا نشته هیڅ نشته دې نو یا خو به درنده وخري یا بدلو کې تند نه مرشي نور څه ذریعہ نشته مرګ یقیني شو دوی مرګ یقیني دی او بیا سرو لګو داسې بیا سر پور تک چې ګوري هغه سولی راغلی دا علیها طعامه و شرابه مشکات کې راځي پاغي باندې د طعام خراس کا هر څه شته د دومره خوشاله شو چې د فرت مسرت نه هغه د اوخ چې دی پړې ونیو او د خوشاله نه دا وی اللهم انت عبدی و انا ربک الله تزما بندای عزیز تعالی بما پدې د کافر نشو دا د خلو خامتا شو نو الله پاک د بنی ادم په توبه استغفار خوشحالي کې ډیر زیات خوشحالي لکه دنیا کې دا څه کوا لکه څنګه یو سړی دی تانه خپه دی په خلا شو وی راځي او نن د پلان کې جرګه ده صلح دا هغه صلح وشي چاپیر شي تینا نو الله پاک د بنی ادم په توبه استغفار داسې خوشاله کیږي چې پړې ونیو اډېر د خوشاله نه وي اللهم انت عبدی و انا ربک یا الله ته زما بندای زستا رب ما الټه خبره وکړه خان دی کلکلا خان الټه خبره وکړه نه ډېر د خوشاله نه الټه خبره وکړه قران پاک وای الا ان قالوا ربنا اے زمون غربا مون تب خنو کا زمون د ګناونو و اسرافنا زمون د زیاتی فی امرنا وثبت اقدامنا زمون غ قدمونو ثابت کا وانصرنا علی القوم الکافرین مخکی صورت په اختتام کې وی وانصرنا علی القوم الکافرین دلته مثالونه وشو زمنګ امداد وکم په قوم کافرو نو صحابه او نبی له سلام وی اذن لا قد بغوا لنا فثبت الاقدام الا قينا ده بخاري کې راځي دو په موږ زیاته او کو الله ثبت الاقدام الا قينا فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره الله غوتور کو ثواب د دنیا تفسیر جلالین کی وای ثواب د دنیا نه مراد نصرت او غنیمت ته وحسن ثواب الاخره هغه ربد د اخرت نو د اخرت او خوب اخرت کې به ملاویږي دل پاره د مازی له فسنګرا ورونو دا بار بار تا ته وی چې دا کمال تحقق ته لکه قیامت اخرت دراتلو دے پار چا دراتلو دے والله يحب المحسنين الله من ساتيد محسنين سرا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا ددي آیات تفسیر کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت ته معلم کې راضی بیضاوی کې همشته بحری محیط جواهر کې همشته علی سے بوائی منافقو ارجعوا الى اخوانکم اغه په خواړه زړه چې وږي پسې روان شي اداغه کوم دین او بت پرستی شرکو هغه به خي ګوراز دود د الفاظ چې وي نو دین معلومه شه د منافقانو لا منافقان نو نوم د کافرو سره ساز باز چې ساتي پته لګي ا وینه کوم خلک به دی راشي پته لګي علی صاحب وای رضی اللہ تعالی عنہ قال المنافقون ارجعوا الى اخوانکم وادخلوا في دينكم زور دین تلاش زور مولا دړي تراوی دا د معالم تنزیل الفاظ دي نزلت في قال المنافقين للمؤمنين عند الهزيمه شکست په بدر کې د احد کې ملاو شو 70 کسان مخامخ کاریږي په وینو کې لټ پتی د چا سا خطر دی د چا سا خطو ول دی په وینو کې لټ پتی کافر دشمن دی کافر سره دوستی مکوا کافر دشمن دی شیطان دشمن دی دوستی د صحابه و سره کوا د غود ملګرو سره کوا د وخت د علما و سره کوا اغونه مشوره اخلا را غواړه فاتزا دا شو خبره نزلت فی قال المنافقین للمؤمنین عند الهزیمه د شکست په وخت کې د مات په وخت کې منافقان و مؤمنان ته وی ارجعوا الى دین ابائکم دین د اباو ته واپس شئ و اخوانکم لو کان محمد النبی ما قتل بزاوی کی وای ته محمد نبی و دې باندې قتل کېده نه دې نبی نه دې اوس پته ولګیدا دې ته د نوم مسلمان وای د نوم مسلمان عموما د کافر سره ملګری د نوم مسلمان زه د نوم مسلمان نوم اخلم او ډیر زیات وای ما خپل بیاناتو کې قول د منافقانو د نو مسلمانان مؤمنانو ته وای په وخت د ماته کې ارجو ال دین ابائکم و اخوانکم دین د اباو ته واپس شئ اورونو ته یعنی ستاسو ورونه غدي لو کان محمد النبی ما قتل د بزاوی کې راځي وکړي نبی و دې په قتل کېده نه داوود اندرون دا خبره راوته نو دا شکست چې ملاو شو دا شکست نه دی شکست ځکه نه دی چې کوم مړی شو چاو یا هغه مړی شو هغه ژوند دی شو هغه جنت ته لاړل هغه جنت ته لاړل لیکن هغه کوم منافق چې هغه خراب دا داوود خلین او خطر ارجعوا الی دین ابائکم و اخوانکم لو کان محمد النبی ما قتل که نبی وې دې دې په قتل کېدنا یا لکه چې نبی وینو هغه نه قتل کیږي ای کوئی غلې دې ته کوتړ خلک وې ها کوتړ مسلمان صحیح ولا قیدا غلط خبره نه کوي دا د بی غیرته خبره داوود خلینا اوتا سودی وای کبیر چې ابو سفیان مراد دی او د غملګری بت پرس دا بحری محیط کې راځي بت پرس هغه دا وې چې کده نبی وې دې باندې قتل کېده معلومه دا شوه چې نبی نه دی هغه ابو سفیان بیا د نبی علیہ السلام ملګرتیا کې حد تمام کړی دی بهر حال دا تلک الایام نداویلها په دې کې دنیا حکمتونه او مفسرین وایي اے ایمان والو هو کتا سو تابیدار شوی دا غچا چې کافر دي کافر جامع البیان کې وای يهود مراد دي منافقین مراد دي منافقین او ته کافر او به دنو مسلمان حين قالوا يوم احد ارجو الى دين ابائكم د پلان نک دین پسې لاړ شي اے مومنانو کتا سو د کافر وملګرتیا او کرا تاسو له بو واپس کیلا قابکم پوندوبانی ابو ترن وته وی واپس راغې فتن قلبو خاسرین مراد بشای دا خبرې په داسې موقع دا غوډخلې او خطلې دینه مخکې نوې خطلې دا موقع الله را ولی چې د دوه دخلې د بکواس وکړي او مسلمان په خپل واوري صحابي په خپل واوري ا چې مړ شو دا غول پر مرګ الله لیکلو لیکن هغه مرګ د عام مرګ په شان لندې هغه ژوند دی بیا وې د ماتيان دي څه وسګه اوس فزول دیږي دا دا ډولګي وړي کې دا پنجاب کې سند کې ا دې علاقو ته دا ډولګي راغلي ډولګي وي دا چل دې دا چل دې کوم کار کوي په پسې اوله کېدل په خپل کار کوي نه کولیوم نشي طاقتوم نشته دې چاله خدای په کار اخلي په پسې لګیا دي دا ګور منافقین صحابه پسې لګیا شو تا واورید دا مضمون بل الله مولاكم الله استاذ مولا دے جامع البيان تفسير کې د مولا معنا په ناصل سره کوي الله استاذ مولا دے وهو خير الناصرين سنلقي زده چې موږ به غرزو پزرونو د کافرو کې الرعب رعب ما شاء الله دې کافرو چې څوک راغی خوکړو نو الله دا وو پرنو کې رعب واچو سخ رعب راغې چې ساتیا خندا نو منډې کړې په منډې روان شو منګ با اورځو پرنو د کافرو کې رعب دهشت نو د کافر پزړه کې د مسلمان یرا دهشت شته وچی آغا صحابی او آغا چی دے نبی علیہ السلام وی تابعین تبا تابعین وی او ننا اللہ اکبر غاکنے والے کتلی دی خواہ چی دے خو ما نواری دے خو ما نواری آئی آئی آئی دن از دا کولو کی انچائی دا دن پر خودو کی نیچائی دا بیا پزول خبری دا خلی نو باسی نن کم کیفیت تے دی کیفیت لچا تیر نکی زردان چمن با اغرزو پزنو دو کافرو کی رعب بیما شرکو باللہ دا رعب والی دے با سببیا دا اما مصدریا دے پا سبب دا شرک ددو اللہ لشرک کردے مشرک سڑے ددو مثال دا غل دے ما علم یوندل بی سلطانا ما مفل بی دا اشرکو باللہ ما یعنی هغه شریک ګرځول دی چې دا هغه باندې څه دلیل نشته دا رد شو په مشرکانو باندې و ما واهم النار حدود ټکانه اور دی د همیشه کور دی و بئس مثوى الظالمین بد ټکانه ده د ظالمانو داخله دی او د غل په زړه کې ډروي یریږي نن د مسلمانان د دنیا دا په زړه کې د کافرونو ډر دی دیتا دم نم مسلمان وئی ولقد صدقكم الله وعده دا دی حیات تفسیر کی مدارک تنزیل دا سی لکلی دی چه دا اصحابو کس کسان ہوئی من این اصحابنا حضل انحضان منگتا دا شکس دا کمر آگئے دا صحابو آپس کی خبر اکڑی چه منگتا دا شکس سنگر آگئے من این اصحابنا حضل وقد وعدنا الله النصر مغسر وعده نصرت الله کړو او رسول کړی و دا ولې راغله داغي جواب ورکړي چې دا تا مخالفت وکړو هغه 50 کسانو کې 40 کته راغله مصلحت در رسول فوت شو رزق به کې موت شو مصلحت در رسول داو مورچه چی کنه به پرې دینا دا مخامخ پیکټ چخګاری زمون کور سره مخامخ دا پاغه وخت کې جوړ شوی دی چې کوم وخت کې د دیوبند بنیاد کې شي دا داسې جوړ کړو چې دا اوس پورې خراب شوی نه دی ادي کې څه سورنګان دي د مسلمانانو کړی دي د نو مسلمان دا غي کړی دي پورې زړه قلا دا وو د وخت چې دی سیمنٹ پکې نشته نه دا ورزیدل نه دا ورزیدل مسلمان چې کوم جوړ کړی دی نو مسلمانه کندی کفر پرته دی اوس یې جوړ کړی کندی کفر دی مسلمان حقیقت کې مسلمان نه دی مسلمان چې مسلمانی کنه هغه بیا کافر ته نه یریږي مولانا روم رحمه الله فرمایي مثنوی اول دفتر کې چې د بار ملک کافرونو یو الچی وزیر راغې مدینه ته زمانه د عمر ده رضی الله تعالی نو چې راغې نو چا نه تاسو کو اينه عمر یو زنانه و ته دا پورې مخامخ چې ګوري په دې لوټه سر یې خېدې په لوټه ښا ایسو خوان کې نشتی نن یو ادنا غو نسلی غلب درې سلور تن پولیس ور کړی هله د دې حفاظت وکړه بابا د دې نه حفاظت وکړه ستا حفاظت په خپل کې ته نه پويږي دین محمدي خپل دین وګرځوا هغه خپل قانون وګرځوا حفاظت په خپل استا وشو اس محکمو ته ضرورت نشته په لوټه سره خده دی الچی چې وکتل چې په لوټه باندې امیر المؤمنین سره خده په لوټه بالخ نه کټ نه بستر نه ايش نه انتظار کوي چې بهر نه با خطر ازي اغه ته منتظر دی او د دې داسې خوب کوي لکه ما شوګانی پاپوګانی چې په اشاره وکړه غرمانو غر چاټي لګي په اشاره لکه دومره مزدار خوب کوي چې سړی او ته هریانیږي دا اوس دیو کې خوب چې پته ولګي بو دې سده بو دې اخ په مزي ود دې بو نشته دې رپیږي رپیږي خو ډېر زیات هریان شو هیڅ خوا کې نشته دغه حفاظت لا ځکه هغه د الله د دین حفاظت کو دغه حفاظت په خپل او شو دا الله دین چې دی په خپل قانون کې راولا په مزو باندې سر شي لا غیر دین علاوه دغه وجود هم نشته کلمات یو خایا دا کافر روان دی د عمر خوا ته رورو نږدې کیږي خو یره زیاتیږي ګوره د کافر په زړه کې د صحابه او رعب دی ول رعب دی ځکه هغو د الله قانون د الله نظام د الله احکامات زړه سره منلي وو نو الله پاک داغو داسې حفاظت کوي دا سړی روان دی روان دی په دې تلو تلو کې ناڅاپه فاروق اعظم ویښ شو زمان دا زدادا چې هغه زکه ویښ شو دنه چرته سچل شو ته پوه شوې سچل شو هغه ودنه دې تیریږي معلومی کې سچل شو اچې ویښ شو سترګې ته داسې کې سړی را پا دومره زیاته شو خپل نو سره پوری رپی وای زه پوه شوم چې د نبی سچا عاشق شي هغه بیا داسې کیږي سچا عاشق د دروغونه شرکم کوي بدعتم کوي رسم و رواجم کوي زه عاشق رسول ما ای کوړه د کوړې د دروغ دي دا سو فی صد دروغ دي نږدې شو نو اغا رپیږي فاروق اعظم وته وي رپیږه موږ ته تا سنوې ما چې سنوې بس پارام شو ماشاءالله د پاشارو کې مولانا روم بیان کړ دي حد تمام کړ دي مخکې آیاتونو ته ګوره زردا جذب واچو ما پزلونو د کافرو کې روب دیو جنا جزاغل دي اشرکو بالله اغلدي اندرون کې چې شی پروت دی پر دې دا الله په دې باندې هغه معبود غیر الله پروت دی دې چې غل دی دا الله لا شریک کړی دی هغه چې پاغه باندې سلطان نشته دلیل نشته د دې ټکانه اور دی و به سامس و ظالمین ولقد صدقكم الله نو صحابه وی چې موږ ته هزیمت ماته شکست څنګه ملاو شو وقد اوعدنا الله النصر مدارک کی وی موږ سره امداد دی امداد دغه وعده شو الله وی تاسو را زما وعده رښتیا وا استحسن تاسو چې هغه راخ کل شیخ القران د دې معنا به کول راخ کل لکه شروع شروع کې صحابه ته فتح ملاو شو وا خان کله چې 50 کسان په خپل ځو غمور چوا باغ غاړه سر نو شورات للې دا 50 ځکه نبی کینولیو صلی الله علیه وسلم نو کته دولی گیا دی شروع شروع کې باقاعده کافر الله ټکې کټو ټکول کرو غربول کرو تحسن معنا امام بخاری کتاب التفسیر کې د دې آیاتونو ډېره ښه کړی دا استحسنم تستاسلونم تکول او گزارونه په کول کوټو باذنه دا جواب د شوبې او شوخه باذنه روح المانی وای به تاثیر او توفیقه د الله په توفیق سره حتا اذا فشلتم کل جتاسو نمر دیو کڑا و تنازا تم فی الامر د نبی په خبره کې تاسو تنازو کڑا دا اجتهادو نبی په خبره کې دا شي چې 50 سال ته مقرر دي دا مورچا واغې نه خوځیدل نو پکار پاغې نبی پویده بل څوک نه پویده نو چې تنازور آلا نو هغه طاقت ختم شو دین معلومه شو دا دی کفارو دا قرآن لټولې دی ښا چې وایي د مسلمانانو اختلاف راولای بس چې راوسته نو تاسو به حکومت پې کوئ او که نه دغه سې ده که نه ماشاءالله ماشاءالله دا علما که متحد شي متفق شي بالکل د الله دین جاری کیږي او اختلاف سردار سه وشو او دا چا وکړه دل افرادی پستر گنخ کاری څنګه منافق پستر گنخ کاریږي دا و خلینا چې په کواس وته نو ښکارش سجو ښکارش استحسنهم تستعسلنهم امام بخاری وایي تاسو هغه ټکول گزارونه په کول بیزنی بتسیری و توفیقی حتی اذا فشلتم کله تاسو کې نه مرضی راغله تنازو جنگو کو فلم ری پکار د نبی چاوی زو چاوی نزو نزو نزو اختلاف تے واسیتم نافرمانی ہو اکڑا مفعول محذوف تے جامع البیان ابن عباس ہوئی عاسیتم الرسول بترککم المرکزا پر خودلو دو مرکز مراتنا مورچا دا تاسو داغی نافرمانی ہو اکڑا نو کتاسو دا نوے کڑے دا سیبا نکی دا پس داغی نا اراکم چتا استاد لو خو اراکو فعل دے فاعل اللہ دے ما تحبون دا مفعول به دا او ضمیر موصول حذف تے دا توا اشاری دی ما تحبونه ما تحبونه پس دا غنا چتا استاد لو خو ما تحبون لرا ما تحبون ابن عباس معنی کئی نصرت او غنیمت نو امداد د الله و شو مال د غنیمت په لاس راځي اله ګونه شروع شو څنګه بدر کې وا من کوم بعد پتا چوګي اغه دی چې راځي د دنیا کوي رومات مونږ وتا رومات وایو بعد اراده کوي د دنیا رومات تیر از داز دستان 40 کسان چې په کتره کوښ شو زغزه کې با قاعده ګرځیدلې و رومات مرادی ابن عباس سے بوئی بازو ارادہ دا آخرت وان اگر بازو ارادہ دا آخرت اگر کم تیر ازاد دستاوا لس کسان انتا پاتی شو منگا نزو نبی علیہ السلام انتوی نادا سے کری دا سمع سرفا کمن هم بیائی تاس وارو لے دا غونا تاس وارو لے پا اغونا اغوی پتا سو روانو دا خو کوئی بو کده کله د چا په لاس راځي کله د چا په لاس د بیلی نشته ها سو وادله بتلی سم صرفکم د صرفکم معنا ابن عباس خیستا کړی دا یعنی به قلبهم علیکم اگر کافر چې مغلوبو اگر پتا سو غالب دا د الله فعل دی لیبتلیاکم قرآن نمعلومه شو ها چی لیبتلیاکم دیکھ استاسو ازمائش تے او پا دغا ازمائش کی پتاولا گیدلا چا غدری سو منافقین چی دا غومشر عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابن برغنڈے دا کفر سردن شو اسی پتا نلا گیدلا زکا جامی یو شان لگی شکل یو شان لگو لیبتلیاکم یعنی دا سینا چې دا سی چاو کرن گنی آغا کفر تلار مراد دا دے ازمائش لیبتلیکم ولقد عفا اللہ عفانکم دیتا وو قسم یوی قسم دے لقد عفا عنکم عفا یعنی فعل دے اللہ فعل دے مفعول به محذوف کا درس ہوا یا ولقد عفا الله ما ارتكبتم دا مضمون جلالین کی پتی الفاظ رازی معفو کر اللہ تاسو نا ما ارتكبتم اج تاسو ارتکاب کو پلا موقت سره وی اپ مازی داخل کر دا زلا زکه وې چې صحابه او دشمنان دا هغه وخت نه واخلا ته دی وخت پوری دا خبره زوتای لیکن په غلط عنوان زوتای وسره داسې مثاله ولګي حاشیه د میر زید مولا جلال د مولا حسن کنه اجو بس هغه بلا غري دا دنیا ډکه شوی دا نن حق پرست په سیم ډکه شوی دا نو حقیقت پټیږي نه ولقد عفا عنكم زمونږه عقایدو کتابونو کې وی الکف ما شجر بینه دا په منځ کې کسه اختلاف راغلی نو الکف خلو بندو ساته غدا الله خوفو اختارهم الله لصحبت النبي صلی الله علیه وسلم د دې آیات تفسیر کې روح المانی الله مالوسی وایي چې مراد په دې سره عفا د ذنب نه ده او عام لسائر المتصرفین هغه چا چې داسې کړي وا هغه ټول معاف شو هغه ټول معاف شو الکف له بندو ساته خلقو د صحابه او خلاف بکواسونه لیکلي دي خرافات لیکل دي اوسم د حق پرستو خلاف چې د سس لیکي دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا چل دی دا د منافقو کار او غو مسلمانان نو ولقد عفا عنكم قسم دی الله او امام عفو کړی دي دا یو زل ډیرو کنه ته یو پانه روستو بیا وګورا 155 دې ته بیا څه ضرورت شو دا ځکه چې منافق طبقه دنیا ډکه شوې ده هغه د صحابه او دشمنان دي ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم الته دا الله غنوم واغس ولقد عفا الله عنهم دلته ولقد عفا عنكم دا ډبل کړه دې ته ضرورت دا پیښ شو چې الله ته پته وا چې منافقان نه په دنیا ډکیږي هغه په دې صحابه او سپکوي خپل به اوچته وي ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله معاف قسم دې الله معاف کړی والله ذو فضل على المؤمنين الله خوند فضل دې په مؤمنانو دې سمانه شو د دې معنا مدارک ډیره خیستا کړی ده نه سفې چې چنه ابتلاء رحمه کما ان النصر رحمه ابتلاء رحمت ته ازمائش په دې کې دنیا نوکتی وی نو دارنګي نصرت هم رحمت ته ابتلاء چرالا ده هم رحمت ته ماشاءالله اذ تزعدونا دا متعلق ته پسرفکم پوری اذ تسعدونا و تاسو خطای الله خواد فضل دے په مومنان او عفو وکړه کله چې تاسو غره خطای زړه غزې کې دی غره باندې برتلې یعنی اذ تسعدونا دا متعلق کا په چا پوری صرفکم پوری صرفکم عنهم ليبتليكم اذ تسعدونا تسعدون الجبل مفعول محذوف ته بالا هزیمت ته بادل هزیمت بادل هزیمت تسعدون الجبل غرت منډکرام د غزې کې جنگ چې شوه دې غر و سره متصل دې اذ تسعدون الجبل جبل بادل هزیمت ابن عباس وې یادا متعلق شو پسرفکم پوری جرا روان دې ایادا متعلق ته یبتلیکم پوری چه تیر شو لیبتلیکم کلا از تسعیدونا تاسو خطل غرطا یوبلتاها نکتل ولا تلونا علا حد الک لا تلتفتون الى محمد و الى غیره تاسو نبی غیر نبی چاہتا نکتل داسی دحشت راغے دا دهشت په خپل فعل سره راغې کني د کافر په زړه کې دهشت د مسلمان شته نن دا مسلمان د نوم داسې ک خله کې ولا غاخره او قتل چې نشته نو ویدل حلوا خدا دل حلوا خدا بابا دنیا ډکه ده منافقان نو دومره دي د کورونو د ارګونو په حساب دي ولا تلهون ولا تلتفتون الى محمد دا ابن عباس تفسیر شو والرسول يدعوكم رسول تاسو را غوښتای. قران پاک کې يدعون تدعون الفاظ چې راځي دغه معنا په عبادت سره کوي. زکات چې ما فوق الاسباب بل چاته आवाज کول بغیر د الله نه نو دا عبادت ته. لیکن دیدی کی یدعوکم مانا پا یعبدوکم سرنکی دیدی سر نکتہ دا زان پوکا دیدی نکتہ دا دا چی دا ما تحت الاسباب دا نبی علیہ السلام پا دقا زیکیو دا صحابہ پا دقا زیکیو لکزتا تیوی ما چی لارشی چای راولا دا سشیل کھولا دی گڑا ما سیرا بیمانو جوڑا کری دا مخلوقی پا بگاڑ کیوا چاو والرسول يدعوكم شهر القران ده پنځفیر به معنا کول را غوښتای. نو د نبی علیہ السلام هغه आवाज په دغه وخت کې کم وو ځکه زخم لګیدلی و. نو ګوره اختلاف سبب د زخم د نبی شو. دقینه مطلب کفار و غسته دی غیر مسلم و دا مسلمانانی ټول مختلف کړه پالتای پالتای کړه. نو اسیوم پالتای پالتای بیا پوټونو کې د سې کنزلوار پالټي دومره بدی ردی سپکې سپورې. اره بابا دا طریقه ده د دین نه نه دا تا په خپل اختیار کړه ملګری شوی سوب به بادشاہي چې دغه اهلی سوب به بادشاہي چې دغه اهلی سوب به دارو درمل کوي چې هغه سپیشلیست ډاکټر وي اسپیشلیست چې دی حکیم طبیب وی بیا غلزا خبر نه دی اته په علاج کوي. اتما ته وای چې زما د سترګو اپریشن وکا بلډ مار اوړې دی نو زه ستا د سترګو اپریشن چې کوم کنه نو ستا سترګو بیا نه. نو بادشاہ د مملکت بهاغی چې په دین کې په تقوا کې پرهیزګارۍ کې په علم کې په فایده کې په یره کې د الله نه آخري نمبر کې. نو صحابه ټول ګلونه او حضرت عمر لاس پورته ک یا ابوبکر ستا په لاس بیعت کو خوندې وک کنه دیته اهلیت وای. دا ټول صحابه ګلونه دي دیته اهلیت وای. اهلیت دې ته نو وای چې پندای غټي بیا خدای تی ډیره غټي دي کنه اتی دا خرتم ته وګوري په خپل بدل ته پته ولګي او ګوره چای لا راوړا خدای دې دلا حذف ته مفول به شو حذف ته مفول به شو. زما سبق ټول غب شپستاني لیکن الحمدلله په دې کې لوی زمانہ تیر شو. آیات تا گورا خبر مکوا اسپورا ولا تلونا ولا تلتفتونا والرسول يدعوكم رسول را غوختای فی اخراكم مانا ابن عباس کرد خلفكم لکه دو غرب طرف منڈا ولا حیبت پر آغے حیبت سبب اختلافو دا دین غیر مسلم مطلب غسته دے چې مسلمانانو کې اختلاف راواله سوګدا سي جي سوګدا سي جي چې اختلاف راغې نو د اختلاف وجه د دو قوت ختم شو چې ختم شو بیا په حکومت کا دا طریقه دا رسول را غوښته فی اخراکم یعنی خلفکم. نبی اسلام आवाज وکړه نو بیا صحابه او یا رسول الله مونږ ستا आवाज نو اورېدلې مونږ ستا आवाज نو اورېدلې د دلته نه چغه و باسي وی چې را رسی لکه د ملګری دا غیر مسلم دی ځکه غیر مسلم دا عقیده ده کنه. او یو زری السلام داسې دی عیسی علی السلام داسې دی دا طریقه یو شو ټوله نور بظاهر پته نه لګي. فاصابکم بغم غم بغم تاسو ته ورسید غم په غم باندې دا غم په غم باندې ډبل غم شو. د دې سمانا ده د دې معنا مفسرینو کړی دا چې یو حزیمت مراد ده شکست ماتې او بل چې کوم دې قتل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم आवाज په غوږو لګید فاصابکم غم بغم غم باندې غم راغې لیکلا تحزنو دا یاد ګران دی ګران په دې دی چې غم باندې غم راشي نو لیکه تحزنو جوړیږي لیکلا تحزنو خو نه جوړیږي. اصحابکم غم بغم لکی لا تحزنو چه تاسو غم جن نشای غم بانی چه غم راشی ہو غم ڈبل شنو حزن ڈبل شنو لکی لا تحزنو نجوری گی دادی وجن معارف ادریسی کی وی چلا زائدہ دے نو چلا زائدہ شو اصحابکم غم بغم لکی تحزنو معارف ادریسی زمان د شیخ چې د بخاری استاد او د علم دریاب نن نسل کاله مخکې په دالوم دیوبند کې شیخ الحدیث او شیخ التفسیر بیا لوی زمانہ چې دی نو په جامع شریفه کې ادینه مخکې ټندو لا یار سین الله اکبر علما د انبیا او فزیک کار کوي علما د امت د نبی علیہ السلام دادا سی وګړه لکه کوم کار بنی اسرائیل او انبیا او وکاو لیکن تحزنو جوړی گینا نو داسی او آیا چه لا زائده ده تفاصیلو کی داسیشتے غم بانی غم راغے لیکن تحزنو لیکن تحزنو علا ما فاتکم چه تاسو بانی یعنی مطلب حزن راشی علا ما فاتکم چه داسی بیاو مکوا آیا داسی او آیا کتا خپا کی گینا دا اللہ دی پزیی اصابکم سردا اولا گوا فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنو چه تاسو غم جن نشای مراد تینا داده پا غم اول بانه نو دا 70 کسان چه شیدان شو دا یو لوی غم ده دا دیر لوی غم ده بابا دا لوی غم ده لیکن د نبی علیہ السلام د فوتګای چې اطلاع شو دا ډیر لوی غم دی هغه نه زیات دی اصحابکم غم بغم لکی لا تحزنو په غم اول باندې لکی لا تحزنو په غم اول باندې غم باندې غم راغی نو مخکنه غم یېر شو نو د نبی علیہ السلام د فوتګای خبره ډیر اوچته وا لکی لا تحزنو په غم اول باندې الا ما فاتکم او داسی وایا چې خوندو کی اخبرکم بذالک مولا حسین علی رحمه الله بداسی وی اخبرکم تاسو ته خبر راک بذالک لکه لا تحزنو لکه دلا سکی واقعات پیخیږي ښا واقعات ګاډه دی چلاو او په مور کې راوخته دی نو ما تا تاوی چه پخپل لاری زا پردی کرا مزا پردی کرا بایی مور ده نو مخی بل گاڑی را دی خوکاری نا اندا مور ہوتا وی بابا پخپل لاری زا ارو زا نو پخپل لاری نتا روم نتا غفلت او کم بلی گاڑی تیپی کرو نو دره ور چه غفلتو کی کنا نو بیا کار داسی کی گی دقا معاملہ دا مورچے پر خودوشوا غفلت بکوا نبی ویل دی دیدن با نو خوزائے مخوزا اختلاف مکوا نن پا اختلاف کے مسلمان اولگاو او داسی اولگاو لکا ایک دون دون دو دونی چار نو که دو دونی پانچ ہوئے کنا نو وڑکے بچے چاگا سرا پرتوک نیشتا دے وڑکے دے اب پوزے پخلے را غل اگبے او استادا دو دونی پانچ نی ما نظیر استاد نه پاړی یادی کړی دو دونی چار دی بابا د نبی علیہ السلام شریعت نظام پای کې افادیت پای کې دغه راتله امن راتله دا ایک دونه دونه دو دونی چار دی ستا خبر دو دونی پانچ دی دو دونی پانچ دی ځان پوه کا د نوم مسلمان چرته هم نه منی لکه لا تحزنو دا عامل محذوف ته اخبرکم بذالک لکی لا تحزنو ذکر دار سن جانب دا اللہ ندی نو خبر درک چې غم جن کیگا ما ماشاءاللہ یا صابکم غم من غم لکی لا تحزنو بغم اول بانی دامیو طریقہ شوا الا ما فاتکم او دا سی ہوئے چی دا لکی لا تحزنو عفا سر لگی ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا دلیل خسته لگی یعنی په عبارت کې عفاش ده ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم الکیلا تحزنو علاما صوابکو دا ترکیب وشو لکیلا تحزنو علاما فاتا دا خبره کا خواتا لکیلا تحزنو علاما صوابکو اللہ و امام معاف کری زان تیری چپیری فاتی باش مانو واللہ خبیر بما تعملون دا ترغیب دے طاعت تا دا ترغیب دے د معصیتنا علما نصفی وای بیا راولېګ پتا سو باندې مطلب غم راغې نو مولانا روم رحمه الله سوای غم چوبینی زو د استغفار کن غم چوبینی زو د استغفار کن غم با امر خالق احمد کار کن غم چوبینی زو د استغفار کن غم با امر خالق احمد کار کن غم پا امر د خالق راغه او کار کوا راضی په جنگونو کې وړي کېږي وال ټکول کېږي پندای ما تيږي سر ما تيږي خود کافرو کما تيږي سي د جهنم تبزي او مجاهدان استاد سر ما تيږي تو سي د جنت تزي بیا راولې ګ پتا سو پس د غم نا امانتن امن ابن عباس وی امن د دشمن نا ابن عباس وای امن د دشمن نا اغه سي شه د نعاسن د نعاسن بدل کده امانتن نا بیا راولې ګ پتا سو باندې امن امن سي شه د نعاسن اون پرخالي دیتا اونگ اور پارکالی وئی اونگ پارکالی راغلا این موقع بانے ولودگی راغلا داز در سر درز دم رستر ایشم کتر دین خبر شیاریان بیشن نو پا دغا حالت کی چزر لغنی ارامو کم زما بدن جوندیش اونگ پارکالی امنتن دا مبدلمن ہو دے نعاسن دا غین بدل دے یعنی اون پارکالی پټول راغلا دا د حقې د حقانیت نه خوا ابن عباس وايي امنتم من العدو اغه سچې نعاسا اون پارکالی یغشا پټکړه یو طائفه استاسو نو یغشا ضمیر نعاس تراجه کاغه فایل کا طائفتن منسوب خاري ګدا مفعول به شو اون پارکالی چ پټ کړه دې اون پار خالی یو تای فستا سنا نو اون پار خالی چراغ لا دو تازه دم شو بیا چې په کافرو پسې منډې کړې دا و خځې کونډې کړې ماشاءالله زه خوشته به مخا یا شا زمير نعاس تراجه کا نعاس پټ کړه یو تای ف پتا شو کې مفسرینو کې امام فخر الدین رازی وایي چه دا طائفه هم المؤمنون هازه طائفه چه اون پارکالی پیراغلا هم المؤمنون دا مؤمنونو الذين كانوا على بصيره في ايمانهم دو په ایمان کې په بصیرت باندې او صحابه ټول ګلونه دي صحابه ټول ګلونه دي صحابه ټول ګلونه دي دا مو په حق کې بکواسي جمله پریدا دا الله خو کړو اختارهم الله لصحبت النبي صلى الله عليه وسلم د نبی صحبت لا الله چناو کړو لکه د نبی چې د چناو په کل کائنات کې کړو نو د نبی د ملګرو چناو په کل کائنات کې وشو بیا نبی لپاره چناو د کتاب الله وک نن د نوم مسلمان د الله کتاب د خپلاندې د بوتان لاندې اومخ د نوم مسلمان دا پټول عالم کې چې افات ولګي تاسو ته په دې فوې دا سو اجازه پټول عالم کې مسلمان چې دا غنه تمې دې سړي هغه د الله قانون د الله خبره د الله احکامات د نبی احکامات هغه خپل نه مخل نو الله وته او خدلا خو بیا هم نه پويږي بیا هم نه پويږي نعاسن پارکالی یو طائفه پټکړه یعنی اون پارکالی پیراغلا هاده طائفه هم الذین هم المؤمنون الذین كانوا على بصیره فی ایمانهم بشکا وطائفه بل طائفه اغول فکر من دی راغلی وای صبح کیږي وای صبح کیږي وای صبح کیږي بس دا شه ده معلومه ده سوجهشته بحری محیط علامہ اندلسی وای اجماع المفسرون علی ان هاذا الطائفه دا طائفه چې ده دا طائفه هم المنافقون منافق د نفق نه ده نفق سرنګ ته وای یعنی پر سرنګ کې دن نه لار ځان پټ کړ ځان پټ کړ ته ونه ښکاری کنه غرونو کې سرنګان شروع دي کنه ماشاءالله ښکاری نه لته وطائفه قد همتهم دول فکر کې اچولیو دودو نفسونو انفسهم فاعل د اهمت ته نو چونکې دا جمع په تعبیر د جماعتون سره مفرد مؤنث ګرځي نو اهمت مؤنث راوړو دول فکر کې اچولیو دودو نفسونو یظنون بالله چا به وي هغه څه فکرو یظنون بالله ګمان وکړو په الله باندې غیر الحق پنا حق باندې زن الجاهلیه دیت منصوب بنزل خافز وی کم قواعد نه و کی راضی نو داغه اجرا قران پاک کی حدیث نبویہ کی کوا دا خون کئ زن الجاهلیه منصوب بنزل خافز گمان کئ پالنا پناہ حقا ک زن الجاهلیه لکه گمان د جاهلیت نو چابوی چا گمان د جاهلیت څه شه دي یره چې زمون فتح بره بوشي لکه مراد داده چې الله کمزور وګڼه الله کمزور وګڼه منافق په ذهن کې الله کمزور دی د جاهلیت ځن تیر باسي نن د نو مسلمان هم د قصي وي چې کومنګ داسې ونوکو یو داسې را سره کېږي د موږ وي تاسو دی اوشي تاسو را دی اوشي ته د دې اهاله یظنون ګمان کو د اخلاف د وعده د سبحان هو تعالی چې الله هم د خپل وعده خلاف ورزي کولی شي جی جو وس به نه رسید دې ته جاهلیت وي وس به نه رسې بابا زما ځان په حق کې وای چې وس نه رسې دا او الله ته قادر مطلق کوئی دا سونه مخلوق پیدا کړ دې کائنات په دې غورو کا دا ټول تا ته وای الله الله دا سبق ته هر غیا ہے کې از زمین رویت وحده لا شریک گوید په الله بدګمانی مکوا ته چې په الله بدګمانی کوي ته منافق سره پاتې شوي دا طائفہ یعنی سوک دا احمد و منفسهم دا طائفہ بل اتفاق دا منافقانو دا زکا دا صحابی پا حق کتا دا گمان با نکئین زن الجاہلیہ یا زنونا اخلاف وعده سبحانه و تعالی گمان داو چا اللہ سبحانه و تعالی اخپل دوادی خلاف ورزی کولیشی دا منافقانو باوی یعنی لکه مونږ پښتو کې وسه ونه رسید کنه نو ګوره دا چا په حق کې کوی چې وسه ونه رسید کنه دا صحیح ده او ته الله په حق کې دا خبره څنګه کوي ته جاهل یې ته صحیح جاهل یې دې ته جاهل تعلیمات وایي یقولون ادو وای هل لنا من الامر من شيء آیا مونږ لپاره فتحه برې به وشي امر نه مراد فتحه و برې دي نو استفهام انکار لپاره شو وی زمنګ نن فتح او بره نشته موږ سره چې وعده محمد کړی واغه درو ویل دای په زړه کې وی په خلی راغله دا په خلی چې راغله دا مقصودی خبره وا چې په امتحان کې په داسې حالاتو کې کم سره اندرون خرابي داغه د خلی نه سخی دي جو خطل الامر فتح او ظفر او آیا زمان نبی وی من سره وعده محمد صلی اللہ علیہ وسلم کری و آغا و نشوا یا استفهام تقریری دے حاضرین ہووی نبی علیہ السلام تا آیا زمان سفتح برے بوشی در روح المانی کی پدی الفاظ رازی یخفونا دو پر ساتی یقولونا دو وای حل لنا من الامر من شئین زمان نبی وایا ان الامر كله لله اختیار د الله دی یخفونا فی انفسهم پټ ساتي په خپل نفسونو کې هاغه چې تا ته سرګندې لا یبدون لك ما یخفونا مفعول محذوف ته لا یبدونا لکا ما یخفونا اگر چه پت ساتی اگر تا تن سرگنده که سرگنده کفر سرگنده گی ماشاءالله یو بالمخ که بیداسی بی یخفونا پسی یقولون راغه یخفونا چاباوی اگر سی چه ده چه دوی پت ساتی دا جمله بدل ده ده یخفون نا یا استیناف ده پا جواب ده سوال که چه داغو ده طرف سادر شو چاباوی ملذی یخفاو هو اگر سچو چدو پٹ کڑیو فقیلا فقیلا ادا وشو اگر سچو چدو پٹ سات ما لا یبدون لک ما یخفون یقولون دو وای دا داغی بنا شو وای دو کچری منگل پر اختیار وے نو دا مڑی بنو شوی عبداللہ ابن ابی ابن سلول ابن برغنڈے اغه وی چې دنه مدینه کې جنگ کو بار غزو نو واقعا خو پیخه شو مریخ کاریږي زخمیانو به حساب دي او ته به داسې اشاره کولا لو کان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا ما قتلنا ها هنا زمون منلې شوې لکه اوس دې ډبل خان جوړ شو زمون منلې شوې دا بنو په دغه ورځ دې نه زیات د دوه مردار شو و استامن له شوه داسې بنو دا ولې وشوه دا د الله اختیار دی په دې اختیار سره الله پاک د منافق منافقی سرګندۍ نن ګوره کنه د منافق او منافقی سرګنده ده کنه ځانته مسلمان وای لیکن د الله خبره نه مني زانت وای چې زمونږ په نبی باندې محبت ته عشق ته لیکن د نبی هغه قانون خبره احکامات نه مانی قطعا نه مانی نو تر اوسه چې نه دی منلی بیا هم نه مانی دا سرګند شي کنه سویل سپټ میړه نه دی لو کان لنا من الامر امر نه رائے واخلا تدبیر واخلا ما قتلنا ها هنا نو جلالین کی وی ولکن اخرجنا کرهن منګه په زور راو خپل ولادت خلق مړ شو بابا ته و عمرې دا ټول مری او ستا مرګ بچی دی د خباستی اده دو مرګ چې دی د جنت ته سید جنت ته لاړ زمانه بي وایا کتا څو وې فی بیوتکم فکرونو کې لبرزا ازا پختور علاخه برزو پختور علاخه لبرزا ابن عباس ده برا زمانه پا خرجه سره کئی اللہ وی کتاسو کور کیوئی لبرزا خرجه الذین کتب علیهم القتال الذین موصول ده کتب علیهم القتال و داداغی سلح ده دا موصول سلح چی یوزه که برزا لبرا فائل ده اتیب و آغا کسانچ پا قتل را غل ده الى مزاجهم مزاجتا مزاج مسارع کمزه کی چاہتا ویدل دا بطلل غزیلا یو تنو کور تراغے جاند کو اتا ڈوڑائی کی خود لاؤ اغوی رازم دا ڈوڑائی دیوی دلتا زرازم بغیر پیزار نمند اکا پیزار خواخ لکن بغیر دا پیزار نی مند اکڑا دا روڑای با دی خوالی وکانا خوا او خبر مخ که بلالا دی او را سید یو زیتا پا دی که ناسا پا اوتن ٹرک راغه اده چی او اونو نره نره که خنوا جی دوڑای خوالی وی خنوا جی پیزار ازان سر راوڑی وی خنوا جی دا او خبر منلی وی صوفی صد خوا او بلی غرن خبر بلوا بلی غرن دا چه اللہ سری کلی با کیگی دا چه کیگی دا دا هر چا سر کیگی انبیاء سر ام کیگی صحابہ سر ام کیگی او آیا زمان نبی کتاسو پخپلو کورونو کیه انو لبرزا اوزی باغ کسان چپاو قتل مقرر دے الہ مزاج اہم پڑاو تا ہندی جبا کی پڑاو وطا وی او من دا پریوتو زی وطا وایو مسارع وطا وی وليبتلي الله ما في صدوركم چل آزمائشو کی آغا چستاسو پسینو کی دی دو حد مسائب متعلق مفتی شفی سے معرف کی وئی دو حد مسائب سزا ندا بلکې دا ازمایش وو کوم لغزش د بعضو صحابه و نه وشو هغه معاف شو. نو الله معاف که خدا رافضی نه معاف کوي. ډېر ډېر خسړې دی دی نه معاف کوي. وجه صدا بابا کم مجلس کې کینی اقا خبرې به کوي. نو زم د هر چا مجلس ته مزه چې خزی ته مور وای مور ته خزا داغه مجلس ته تا ته ما چې مزه دا نن سبا دا الله خبره چې رستای شو مسلمانانو ملکونو کې دا پدی چې د غیر مسلم سره ناستا پاستا وکړه قانون یې تیر کړ نو دې هغه کأنه هو یو شی شو. د دې ذکر دی د اسلام سره قرآن سره حدیث سره کأنه هو دې هو شو. چا چې د نبی سره ناستا کړی دا هغه بالکل صحیح شو. چا چې د نبی د صحابه سره ناستا کړ دا هغه خوش شو. او چا چې تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین د وخت حق پرست علما سره ناستا کړی دا ان شاء الله کأنه هو وليبتلي الله. د احد مصائب سزا نه ده بلکې ازمایش ته کم لغزش د بازو نه وشو هغه معاف شو په لفظ د ماضی او د لام او د قد سره. و چې د چا په ذهن کې خرافات پراته دي هغه صحابي ته سپکې وایي دا جمع کیږي ښا رورا دا جمع کیږي دا به وخت ګوره ستا خبره به ټوله وي سپوره. وليبتلي الله ما في صدوركم مانا دا آیات دا شوا چې کوم تقدیر کې لیکوي نو اوس هغې نه بچاو ته نشي کولی. کوم کسان چې هغو اقدام وکړو اسه واقعه وشوه دا د الله په حکم باندې وشوه. د نن نه 60 سال مخکې نیو ټاون کې بار دغه چوک کې زه ولاړوم او ګڼه وه ډېره زیاته. نو یو تن دی هغه خپل بچی معصوم د لاس نه نیولی دی. هغه معصوم د لاس نه نیولی دی چې بچی مخکې مه ځه یو ځای به ځو زه تا د لاس نه نیسم. په دې کې هغه بچی په زړه کې راغله چې دا لار کولاو ده هغه منډه کړه. نو په روډ چې منډه کې بیا جوړیږي خبره اپلار یې ولاړو د چې منډه کړه دی کې ټرک راغی هغه د ټرک لاندې د ټیرونو چې راغی نو چې ما وکتل نو دا څنګه لکه خټه چې خوره شي د قصې دغه بدن نری نری شو. هغه پلار سترګو ته چې ما کتل زه حیران شوم. پلار پلار دی بچی بچی دی نو بابا چې الله لیکلی هغه بدلېږي نه ځان نه مه وایه ځان نه څه چې وشو وي تېرې چپېرې پاتې به شمارو. والله علیم بذات الصدور الله پوه دی په رازونو د سینو. ان الذين بشکا کسان تولوا جو غزیدل منکم پتا سو کې یوم التقى الجمعان فوق د ملاقات د دو ډلو دا چې څه واقعیا وشوا. انما استزلهم الشیطان دو اخوی الشیطان شیطان خوی ویدالار خسته ده دی که درش شیطان خوی ده ده دیبتی دقه ده. انما استزلهم الشیطان شیطان اخوی ببعض ما کسبو په بعد هغه سره چې دو کسب کړو جواهر ابن عباس وای بعض ما کسبون مراد مورچه پر خودل دی. شیطان او خویون په بعض هغه چې دو کسب کړو مورچه پر خودل یا داسې وایا شیطان او خویون ځکه شیطان په شکل د بنی آدم راغې اواز وکړه الا ان محمدن قد قتل وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل شو دا شیطانو وی. انما استزلهم الشیطان مراتن وسوسه دا چیرې تاسو داسې وکړه د دې وجه نه داسې به کیږي بلې غاټ ته وګرځولو بلې غاټ ته نما تا تاوی غم چوبینی زود استغفار کن، غم با امر خالق آمد کار کن، غم چوبینی استغفار کوا علاج دے پٹائے، غم با امر خالق آمد کار کن، غم با امر دا خالق راغے کار کوا، سکوا کار کوا. فارسی کی کار ہوئی، من پختو کیوں کار ہوئی. بباز ما کسبو مرچ پر خودل، ولقد عفا الله عنهم ذل ودرکو پاخر کے، اللہ معاف کری دی پلا موقت سرا او قسم ید ہے. عفا ما زنا عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. ننا پوری کم خلق چ منافق تی او صحابہ ہوتا سپکی وئی، صحابہ ہوتا اسم سپکی وئی. اوی کتے دا پونچ کدی سیدھا نی ہوندا، سپیلا کئے نسمی گی کگئی سی سلمان گٹا پی کیک دا سواخ نباد لرے کا دا سپی کوری کا. او زمان رو را ددی دی لکائی تا گورا، دا بدق سی کگئی. یوازی دینے دی دا گٹا بار چی دا کنا بادار کی روانی دا سی پا طرف بانی زی، خواغر استو دی اٹا بار مخ کی روانی گوری گوری دوارو لکی که گئی خواه. دا خبر حل شوا دیو جنا باز بزرگانو لکلی دی چه جزاد حسنی حسنه دا، او کنا جزاد حسنی حسنه دا بعدها، یعنی حسنه دی اکرانو توفیق بده حسنی ملاویگی. و این من جزای سیئتی ها سیئا بعدها، اچه بد دی اکران گناه دی اکران دی سر بد پمخ بیا زیادیگی. ماشاءاللہ حضرت حکیم الامت مسائل السلوک کے فرمائی چه حدیث کی تصریح مطابق گناه دازل کی تیار راولی، نو غل چغلا کئی نو تیری کی کئی، پولی ویخ تروانی، بجلی چتا آگا غلیل سرولی غمرکی رنا دل خوخا ندا، پولی ویخ کی روانی، پولی ویخ کی غل پراتی دی نخپا کی، ولی مقصد نور دی زکر دی چور دی، تیت روانی تیت روانی کتا غل گنگی پراتا دا دی خب تنگی گی نا. بابا پراتی کار کی گوتی مو آگا نا تنگی گی، نو کده تکر او خریسو که اولید داسی ارتاو شنو پا غلو بلگی، نو چی دا چا کاروبار دا غلوی دا غنا دا خوشبوی تما مساتا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی مجدد دا خپل وقت مسائل السلو که فرمایی چی حدیث تدری موافق دا گناه پا وجا پزلکی چی دا یو ظلمت او تاریکی پیدا شی، نو چکل دا پیدا شی نو شیطان فوراً اغا کوتا خپل کی قبضه گروپ، نو چکل اللہ یادای همیشه نو داستا کور رنا ده، دا اللہ یادول رنا ده، ذکر و اذکار رنا ده، رنا ده، رنا ده، زر منور ده، زر رنا ده. دا بیان القرآن کی مضمون رازی، یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو مشی پشان داغ چاچ کفر یو گور سرگند و تا کافر و دا سوق دی. روح المانی جلالین کی وئی مراتنا عبد الله ابن ابی ابن سلول ابن برغلی و دا عمر گری دی اگر کافر و گرزول، اے مومنانو مشی پشان د کافرون. وقالوا لاخوان مخلولون تیوی مدارک کی وئی، یا نسبیرونا یا نفاقی، نسبیرونا یا نفاقی چه منافق دی پا کل کائنات کی چه دچا پزلکی یو دا پخلی بلا دا دا داغ پالتی دا، نو داغ پالتای سر چه ملگره شو داغ نتما دا اللہ دا دین مکا فضل ملی گیا کی اخپل کار پریدامو دا لگیم دا زمانگا خپل کار دے کم کار نشم کولے نوغی کی نم لگیا. اے مومنانو مشای پشاند آغا چانچ کفر ہوکن سرگندی و تا کافر ہوئے. روح المانی جلالین وی عبداللہ ابن عبی و دا غملگری مراد دی. وی وی لخلورون تا نسبی یا منافقی کلچ روان یا پزمکا یا غازیان یا اوکانو غزا واحد فا غازین دے بخاری کی رازی یا غازیان یا تاسو لو کانو عندنا ما ماتو کدو منس خوی مرگ بن رات اے آنتا سا خوی مرگ بن رات خوڑی خبرو شزب امراشم بل بوم راشی بل بوم راشی گل بوم راشی که منگ سخوه ما ماتو و ما قتلو لو کان عندنا ما قتلو لو کان عندنا ما ماتو دا دغه قسم دبل خان چی و توی دا داغود و خلی الفاظ دی کم سڑه بی دلیل لگیای اغدرندو گزار کئی چی پچا ہو لگی دا ما ماتو لیجل اللہ دا لام متعلق پکار دے چی دے غیسر متعلق شی نو دا سیو ویا قالو لیجل اللہ قالو لیجل اللہ یا لام دا قبط تے قالو ذالکا واتقدو لیکون ذالکا حسرتا فی قلوبهم دا مدارک کی دا قصر ازی چه دا حسرت شی افسوس های دا سو شو قبر تلار دا خدای پازاب که مقتلا شو اوز دی کوئی دا سو شو نمونگوی دا خوش مونگوی دا خوش بنگ مسلمانانیو دا مسلمان عقیده با دا توحیدی دا مسلمان عمل با دا اخلاصی دا مسلمان خلو ازلو با یوشان لئی دا سنان چې په خله مسلمان دی او په زړه باندې دا هغه چا سره ملګری دی چې هغه مسلمان نه دی نو دا د منافق نه خدان دا د موافق نه خن نه دا ماشاءالله چې وګرځي الله دا خبره افسوس ده په زړه باندې دا اشاره شو قول دا لیکن په اعتبار د ما فيه من الاعتقاد چې په زړه کې کوم اعتقاد دی ادا لام لام دا عاقبت شو لام لام دا عاقبت شو لیبدی لهما ما اوری لهما لام لام دا عاقبت شو ته کتابونو کې دا لام دا عاقبت ته مدلته زوت کا چې دا حسرت وګرځي د دو پزړو کې هر منافق چې پزړو کې یو دا په خله بل دا د قبر تلال د ته پته ولګي دا ای سو شو التا موبایل نشته ښا التا موبایل نشته والله يحيي ويميت الله وجني جندي کوي والله بما تعملون بصير مفسرين لیکل دي چې په دغه وینا وخت کې د دوه ډېر کسان داسې مړ شو ویزه باندې کا د نور غلي دلته ولئن قتلتم دا لام قسم يده لك قسم لپاره شو او قسم يده کتا سو قتل شوی پلار دا اللہ کی او متم یا پا خپل مرگ بن امر شوی نو لمغفرتن دا لمغفرتن دا ان لپارا جزا ندا جزا محذوف تا جواهر القرآن کی شیخ سیب وی ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم فلا تحزنو دا جواب محذوف فلا تحزنو غمجن کی گئے مہا مغفرت دا اللہ رحمت دا اللہ ورد داغنا چی دوی جمع کئی دوی جمع کئی سیشے جمع کئی الکا غلغ شایا رشوتونا بڑے سرد اسلام دا داوینا غیر مسلم توی راکا راکا راکا بس ولیم مدتون پختون سره خپل دشمن تا جوله ننیسی قاعده داده که تاسو مړه شوی په خپل مرګ او قتلتم یا قتل شوی د جانب د کافرونا نو الله تا بجمع کې گئے لا اله الا الله تحشرون دې کی ترغیب دې مؤمن تا لپاره د جهاد او تسلی و تور کوي چې تاسو ته کوم رسی په لار د الله کې نو دا الله پاک کلمې پورته کول لته تاسو لګیا د دې به اجر درکې تکلیف خو راځي تکلیف آویسی ساڑی گل چڑی نام پس پر احمد دا اللہ ما زائدہ دے پس پر احمد دا اللہ لنتا لون تدوتا نرم شوی معاملہ لویا وا نبی علیہ السلام نرم لہجہ اختیار کرا نو کورنو کی داسی واقعات رازی نو جنگ پر زول بنکے نرم لہجہ دا اللہ دا طرف چی مقرری غبدلی گنا ہاں اتا تے چلو خو چی اصول مپریدا اے زمان نبی لو کنت فضل کت سخ گو وے غلیز القلب ازرن سخ وے لن فضو من حولی کان دا بتانا ٹول تختی دلیو لن فضو جلال المانا کئی لن تفرقو دا بتانا تختی دلیو نو خخوی خشے دے اللہ دا طرف کم خوخی اغا بدلی گی نا یو یہودیو اغم نبی علیہ السلام سره قرض معاملہ او حدیثو کی رازی داغا سمطلب قرض معاملہ چې وکړ الله به وخت راغې نبی علیہ السلام ته وی زما حق ادا کا نو نبی علیہ السلام وی دی وخت کې مرز خنیشته بل ادم عجز دی کنه وی مرز خنیشته وی نه دی پریدم نبی علیہ السلام پاک قضی جمعت کې فرض وکړه نفل وکړه سنت وکړه نزی جاتا بل وقرا گئے بل مزرا گئے بل را گئے التے فرض وکړه التے سنت وکړه التے نفل وکړه صحابہ غسړی تا دسی بد بد ګوري نبی علیہ السلام پوښ صاحب الحق لپاره مقال دے څنګه خیسته پور کئ صاحب الحق لپاره مقال دے دغه حق دی اوس نبی علیہ السلام بادشاہ دی هغه تا نن سبا دا سے افسر غنی چیشی کرد تو بعد آغا بعد دمر زیادتی سڑے ہوتا ہے انچی پستر گو بگوری تا تبخکاری در طول منزونہ در رضی نبی علیہ السلام دقلتا اکڑا بیا د شپی هم در منزونہ دقلتا اکڑا نو سہر شو صحابہ دیر حریان دی دا سنگا سڑے دی دا سنگا سڑے دی سار شو اغا یهودی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بیا چا وته تا دا کار ولی وکو وی په تورات کې لیک داو چې دی په فزن نه غلیظ القلب نه نو هغه ټیسټینګ ما وکو وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا حدیثو کې راځي بیا یو چې زما مال د الله په لار کې قبول کا بور الله چې سمي سم شو ها الله چې سمي سم شو یما تورات کې د صفاتونو ټول لیدلی نو هغه نقشه هم ته ښکاره شو لیکن فزن غلیظ القلب تعلق د اندرون سره دی او ظاهر کې نه ښکاریږي نو یما دا ټوټکا وسره وکړه نبی علیہ السلام بالکل گفت نو کا سبحان الله کتدا سی ویل الفضو تفرقو دا منا جلالین کردا دا به تختی دلی او استاد ملګر دیانا زما نبی عفو تو کا مو عفو کرا دو زیوی تو عفو کا عفو کا عفو کا فعفو انهم دیتا عفو کا واستغفر لهم دون ما فی اغوانا دا لانا وشاورهم فی الامر دون ما شر اخلا پا امر کی سبحان اللہ مشوره او داسی شیده چاگی سرا دا پت گتونا سرگند شی نفت العرب کی زمانگا شیخ دا استادان استاد شیخ اعزاز علی چې د مولانا ادریس سیبون استاد او د مفتی شفیع سیبون استاد او زمونږ د دې مشایخو استاد او وی اقرا برای کار رای غیر وستشر خپل د رای سره د بل رای یو ځای کان وستشر مشوره وکړه فالحق لا یخفا لا اثنین په دوو حق نه پټیږي یعنی هغې نه به رڼا جوړیږي نو دا وی شیشا د شیشې لپاره یو ځای کا ستا سټ خو پټ دی او د شیشې چې دوو لګولې پټ سټ ښکاره شو نو ته به مشوره د چا نه اخلې ته به د چا نه اخلې نند نو مسلمانان مشوره د هغه چا نه اخلي چې پاغو د الله قهر او غضب دی. دا مسله شو زمونږ تفاصیل کې لیکي مشوره به د فقهاو نه اخلي. فقها ائمه مجتهدین مسلحین علما نو دې جنه مشوره اخلي چې تا هغه ته داسې وګوري کنه سړي له خیر راځي. سبحان الله. ابن مردوی د علی صاحب نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس د عظم شو نو قالا مشاوره تو اهل الرای مشاوره د اهل الرای بیا دا هو اتباع کا دا شیخ ادریس معارف کې فرمایي او مشوره به زنانه و نه اخلي. ښا زنانه قمه قلبوټی دی اخشه دی خوی کما قلتیا پکیشته نیم عقل شته نیم نشته خالف النساء زکا چې دا غینه دی مشوره واغستا تب خطا کی دا فیض القدیر کتاب دی غی کی راضی مطلب دا دی چې زنانه مشوره کمزوری ده صدا کمزوری ده دی برس و رواج له ترجیح ورکې بدعت له ترجیح ورکې پوشی نمو نموش لپاره با ترجیح ورکی المشوره تو حسن من الله دا مشوره دا دا اللہ طرف قیل دا دا امن او دا امان تا ملامتیانا با بچی تا با دا ملامتیانا بچی چه مشوره دا اکران و مشوره سرگنی خبری سرگندی شی استرشدو العاقل ولا تعصوه ولا تعصوه عاقلنا مشوره واخلا نافرمانی مکوا فتندمو حدیث دی لا خلافتا الا مشوره خلافا یعنی خلافت د مشوره نه دی دا د حضرت عمر سے الفاظ دی باقاعده تفاسیر کی راغلی دی دلتا لفظ د امر راغ دلتا لفظ د امر راغ فافانو مستغفر المشاور فی الامر امر نمرات ظاهر چونکہ دا جنگ باز تے نو مفسرین کرام وائی لکہ مدارک تنزیل شو چہ دا جنگ پا معاملہ کے جہاد معاملہ کے چہ تا تا وحی کم خبرہ کی نیر اغلین تطیب نفس لپارا دا ملگرونا مشورہ واخلا مشورے سرا پٹ گٹونا سرگنش لفظ دا امر اطلاق پا زبد عربی کی گر مانو بانی کی یو خو عام مانا دا ہر محتم بشان آغی تا داسی الفاظ کی محتم بشان قول فعل اغیل شامل دے دویم اطلاق پا مانا دا حکم راضی و دا حکومت راضی شاورهم فی الامر حکم حکومت چه پاغی بانی قرآن پاک کی الفاظ را غلی دی ماشاءاللہ درم اطلاق دا حق تعالی پا یو مخصوص صفت بانی دا امر اطلاق رازی چه دا غی ذکر قرآن مجید کی پا گنو ذہنو کی را غلی دی لفظ دا امر لکا الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر اللہ لخلق تے پیدا کون اللہ لامر دے دا ټول کائنات پیدا کا دا داغه خلقت ته بیا امر وکړو ورځو توی باران کوي او په دې زموکو توی زرغونه کوي ماشاءالله زموکو توی بوټي پکار دي سبزه پکار ده غیا واخه پکار دي دا ګوره ته اوس کاریږي کنه الا له الخلق والامر چې دا چا خلق ته دا چا امر دی داغه اومنه داغه اومنه د نو مسلمانانو انمنو په ټول دنیا الا ماشاءالله کې زه کې باز زینو کې سوي زنم ګرځیدلې انمن فخر نشه الله تعالی و با پیرا واست ټول ته بو دي هغه بو نو سیریږي بو نه اوس یریږي دا خو یو جنک شو کزیات شي بیا بس کوي انا له الخلق والامر بل آیات کې راځي الیه یرجع الامر كله الله تا رجد ټول کارونو دا ان الامر کله لله بل ذکر دی امر ټول دا الله دی امره ال الله قل الروح من امر ربي قل الروح من امر ربي دا احتمالات فاذا عزمت كلج قصدك رای راغلا نو اعتماد به بیا په الله کوي نو ګن صحابه لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فیصله چې کولا نوې بچ ابو بکر عمر زما ملګری په رائے کې زما غیله ترجیح ورکوم دستا جمهوریت ختم دستا جمهوریت پای کې اکثر فساق فجار دیندار سره به نه ني فساق فجار علماء هم لري ضرور لري کوي تب نورم سويني نو مشوره بچان اخلي دیندار تقوا دار پرهیزگار امین امین حق پرس عالم مشوره واخلا دجی مشوره اخلي علماء فقها ائمه بزرگان داغونه دے سره سره کم سره چ عالم نه دے لیکن دیندار دے او تقوا دار دے او سمج والا دے پویږي په کار نو غرا والا غرا والا دي توي طریقہ این ینصرکم الله کالا تاسو مدد وکي لکه بدر کې فلا غالب لکم پتا سو غالب نشته ځکه چې امر د الله دی من بعده او این یخذلکم کتا سلا اوغرزی لکه یوم احد کې نو هغه څوک دی چې تاسو امداد وکي من بعده پس د خذلان دغه نه تاسو لره څوک دی چې امداد وکي نبی اسلام موجود دی کبار صحابه موجود دی داسې وایا ان الامر کله لله ان الامر کله لله و ان یخذلکم کتا سلا دغه سپریک دی لکه وحد کې فمن الذی ینصرکم هغه څوک دی چې تاسو امداد وکي من بعدې پس د خذلان دغه تاسو لره نو ان الامر کله بيد الله وانه لا راد لقضائه ولا دافع لحكمه لهذا توكلك خاص بالله توكل وكي مؤمنا يو دنو مؤمنين دن مؤمنا بعد يو كار خواند نو صحابا داد كار خواندانو دا غلطي يو وقت وشوا دا غزر بدنو دا ټول ازمایش ته تاته مخامخ کړو خاص په الله دی توکل وکي مؤمنان مشوره وشو بیا هم توکل وکړه په الله کوي اکثریت باندې نه دا اکثریت د بل چا کار دی د نبی کار د دې دی چې کوم غلط حق او په دې کې ابوبکر او عمر با رائے ورکړل هغه باندې ترجیح کوله کاش کی مسلمان دا اللہ دا رسول خبرہ من لے دوبا پا آرامو دوبا پا آرامو دوبا پا امنو دوبا پا چینو دوبا نی برکتون باو دوبا دو فتنون محفوظو دو جگلی با یک سر ختم شوی بی مینا محبت پیار باو لکن دا جنت کونی شکل بجول شویو بس دا صرف افسوس دے نور تسو کولی نشی خواه اخپل کار مپریدن وما كان لنبي ان يغلى نبي لن خيغي جغلاوكي سوكي ددي سونا سبت ته ما قبل سرا ددي مناسبت داده چې نبی عليه السلام اغونا رضا شو نو شاید صحابه زړه کې راغلي چې د خفقان زړه کې بي نو الله پاک وي نبي غلا نه کوي چ په خلی تاسو سره معافی وکړه په ځل باندې هغه سینو نبی غلا نه کوي یا یو چادر په جنگ بدر کې رکشه نو چا به ویلی چې نبی له سلام باغستې ګوره دا دې ته پوچ خبرې وي دا څوک وي منافقان دا علما او پسې چې لګیدل منافقان لګیدل دي صحابه او پسې ائمه او پسې چې لګیدل دا منافق طبقه وي منافق نفق نه دی نفق سرنګ ته وای د پټه جدا لار جوړه کړل یا غ پټ چې دی سرنګ د دزړه دی ځکه هو کاری نه کنه هغه کې بل څه یې خې دی د نو مسلمان د الله خبره نه مانی، د نو مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه مانی، د نو مسلمان قران او حدیث لسپک غنی بظاهر راخ لی سپکی غنی. نو یا چادر رخ شو یا صحابه جمع به معاف کړي نه یو، نو داسې نه ده. زجر برای منافقین، ما کان علی نبی منافقان وی چادر رخ شو دے نو د باغستی نو څه خبره ده؟ ګور زړه چې خرابي کنن د خلینه بکواس خيږي. د دې آیات تفسیر کې امام فخر الدین رازی وایي المراد ان النبوه والخيانه لا يجتمعان، نبوه او خیانت نه جمع کیږي، نبی خائن نه او خائن نبی نه، دا مطلب شو. دا ممکن نه ده ځکه غلول غلا معصیت ده، نبی د معصیت نه یعنی بالکل معصوم ده. نو دا د منافقین خلینه به خطلی، دا داغی جواب شو. ماشاءالله نشته نبی لپاره چغلا وکي، چا چغلا وکړه رات لبه کوي بما غل یوم القیامه، هغه شی چغلا کړی دی پر ورځ قیامت هغه به راوړي. د چینا والاو په لوی سړک باندې د ګلګیت کار کاو، زه به هم درس ته تلم برا ګلګیت ته، 29 سال ما هلته درس کړی دی، 15 سال د مشکات او دا نور د قرآن پاک درس کړی دی، کله به چې لاړم. نو هغه چینا والا په لاره کې کله کله به هغو خپل د ساز لپاره سزې مقرر کړ لکه سنیمه. نو د مسلمانانو ته به ووایي چې تاسو راشئ. نو یو د نو مسلمان د قشان ته غلات نه کړی و، هغه نه بیلچا شو، گینتری شو، ریړای شو، یا پیټرول شو، ډیزل شو، کنا سشه، هغه ته داسې نیولې و کیمرا. راځه کنه نن زمونږ ټی پالټی د تهم راشه. ها ډېره ښه خبره ده. سنیمه ته دې ځي خو جمعه ته نه ځي، سنیمه ته ځي جمعه ته نه ځي. اغه سلسله روانه ده څنګه چې وی کېدا کېدا جو دلته پکې دا کلکلو خان راغی چې سره کاږي وړي اخکاری. دا دنیا کې دا غي نمونه خلق ولي دلا، نو چا به وي یاتي بما غل بسنګه دغه دې کنه یاتي بما غل اپورتو کې وو ته غل وي یاتي بما غل غل ما زیدا نشته نبی لپاره ای غلا چغلا وکي، چا چغلا وکړه راوړي به آغا کم شي غلا چې د پټ کړې دی پر د قیامت باندې. و یو تن اعتراض وکړه چې وخه پټ کړې دی، لسلی پټ کړې دی او سلی پټ کړې دی، دا و دې په وګه باندې څنګه راوړي، وګه ته به څنګه رسېږي یا تی بی ما غلطه چه اعتراض رو که تفاصیل رو کشته. نو جواب رو کیو تا جواب رو که چه ده کافر یو یو غاف ده خود ده غروم رو بری. ده حدیث رو کرا دی ده کافر یو یو غاف ده خود ده غروم روی، ادا کناتی چه ده نو دم رو بچه ده غطوی لکه مدینه نه ربزی تزی. ماشاءالله ماشاءالله دا لوی زیده کنه. پدې کې ډېر خوان راځي، پدې کې ډېر خوان راځي. او واورا ګل بشي قران واورا، نن د قران اورول دا خلکو ته بد لګي، بد لګي. دا وزلې ګای ما زه ضعیف یم کمزور یم، والله مال طاقت راکی بیا وې ملي ګای ما. الله وای نبی لن خایږي ان یغلا چغلاو کی، مراد تینا خیانت تے، نبی خیانت نے کہی پا پیغمبران درو مو آیا کون نا خی، اے کون نا خی رات لبا کئی پا ما غلا پرد قیامت، بیا با وفات ورک لیشی هر نفس تا توفا وربکلش یا نفستا سی چی کسب کرده وهم لا یظلمون پدو بظلمونشی افمن اتبع رضوان الله آیا آغا چی آغا رضا من دید اللہ طلب کئی آیا پشاند خائن دے کمن باب سخط من اللہ من نمرات خائن دے افمن کے من نمرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دا دی تفسیر شو آیا آغا یعنی نبی علیہ السلام چه تابیداری کئی در رضا مندائی دا اللہ کمم با آبی سخط من اللہ دے پشان دا غچا دے چه اللہ دا اللہ غصہ زان سر راول اللہ دا سوک مراد دی بابا مدارکوی هم المنافقون والکفار نو منافقان کفار یو شے دے چانچی بدین کے منافقی اختیار کرا ظاہر کی مسلمان دے اندرون کی ندے ددو اد کافر زے یاو دے تا تطیر شو مخ کے یعنی اسفل من النار کی بدے وی اسفل من النار دکا پٹتے ندے ان پٹو من نمرات خائن دے وما اواؤ جہنم و بیس المصیر هم درجات عند اللہ دو درجات تھی نو دو هم بانی دو درجات حمل بظاہر صحیح ندے لکتو زید عدل نو هم درجات دقسی مثال شو هم ذات تے درجات وصف تے لکا زید عدل تخفا کے گمو نحویان بخپل کار کے ماہر دی دا سی ہوایا هم زو درجات تھی هم زو درجات دا خوندان د درجو دی الله سخا انبیاء الله بنا دے دو په عملونو انبیاء د معمولی شی تمن کوي انبیاء پرتی لقد من الله على المؤمنين صدقت النبي الله پاک احسان کړ دے په مؤمنانو چې په دو کې رسول لګ نو احسان چې وشي نو دا احسان والا خائن نہیں دے احسان والا خائن نہیں نن گورا عام مسلمانان خیانت گردی خیانت گردی سرد پوئی سمجھنا سرد علم نو خیانت کئی سنگ خیانت کئی توحید پدے بانی شرک بیا نہیں عقیدہ خراب ہوئی اد سنت پدے بانی بدعت بیا نہیں زکچ خرابی چ اللہ احسان وکم مومنانو خائن نشو جواہر کی وئی پدی کی شان د بیانی کی دیر خیستا پدی کی شان د نبی او د صحابہ معلومی کی چ اللہ احسان وکم مومنانو پدی کی رسول لیگا نو داسے بزرگ والا ورک چ اگر نہایت پاک نو داغ ملگری ہوم پاک ناپاک را پورته شو په پاکو باندې اتوکل الله احسان کړ دی په مؤمنانو ویلې په دې کې رسول د دود نفسونو نه بني ادم دی نو نبی بني ادم دی کته وته نور وای نور دی د بیلې نور دی رڼا کوي نبی نه دی څه بلا غره خو ذات د بشر دی نو چا چې د بشریت نه انکار وکړي مسلمان پاتې نشو انبیاء بنی آدم و کرا غلی انبیاء بنی آدم و کرا غلی دی گروه بنی آدم توب نئے وقت که یہ وابلی پیغمبر مباشر آخده دادوالی دا سی ہوئی نو زوی ما چه خز تا مور وی مور تا خزا دا غفا تا مزا نو باز خلق بکواسیانی دا دین دشمنی کئی نپویگی عقیدی خرابی هر چا خواک مکینا دے متاثر شدہ غیر عام منافقان دے دنیا دا اللہ دے دشمنان متاثر دین ویلے گا پدے کے رسول دے دود نفسن ہونا تلاوت کئی پدو آیاتنا دا اللہ ویوزاکی حمدو پاکی کئی احد کی جس واقعہ ہوشو اللہ سوئی رسول سوئی دا پاکی ہوشو دا سوئی شو پاکی ہوشو پاکی دا اندرون چ تکبر ختم شي غرور ختم شي دا ځان ته لوی سړی نه وای کته لوی سړی خو ته ځان ته لوی سړی نه وای اندرون پاک شي تاسو خواندان په دې زور لګی اندرون پاک شي د مارانو لړمانانو نه ظاهر جسد خیرونه اندرون د مارانو لړمانانو نه مار لړم نه ځان بچ کا شهرت پسندی به نه کوي ځان به لوی نه غني منافقی به نه کوي اندرون صاف ساته چا سره به کینه بلا وجه نه ساتي دبل به خیر خواهی دا په زرګونو خبرې دي دا د اندرون د صفائی سره تعلق لري دو باندې تلاوت کوي آیتونه او دوله پاک کوي دا مستقل تعلیم دی ادو تا تعلیم ورکوي د کتاب او د حکمت مدارک کی وای کتاب نمبرات قران دی حکمت نمبرات سنت نبویہ دی د نوم مسلمانان دې سره تعلق نشته مسلمان دی دیو جن میم سین لام میم تشریف نه دی میم واو نون تشریف نه دی دا مسنوی کی راځي یعنی کتاب او حکمت نو حکمت سنت نبویہ کم سره چې د حدیث نه انکار کوي هغه د آیاتونو نه انکار کوي نو کومه کوم داغه پیسه بابا دې ته تخریب کار پالتی وي چې سنت نبویہ نه انکار راغین و سره رور د قران نه راشي نندا د نوم مسلمانان ټول دنیا فل ډکا ده لیکن دا الله د رسول د خبرې قائل مایل ندی نو د نوم مسلمانانو باندې الله داسې سزا را واسطه دا خو یو جلک ته چې زوایته اوس لري کار یو وخت کې مولي د وی قدرتی افات چې راځي دا غي مقابله ملکې کرو ګورس دا عالم داسې ویلی شي طالب العلم داسې ویلی شي هم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے دا دا چا خبری دی دا غیر مسلم سر جکیناس دے غیر مسلم شو دے غیر مسلم شو دا غریب دین نندے خبر چی دین سدے علماء تی خبر دے غیر تزیاری کئی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُوا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ دیتا ان مخفف دا مسقل نوی ان كانوا ان مخفف دا مسقل ندے یعنی انهم كانوا من قبلو قبلو مبنی پر ضمیر سره ده مضاف الیه محذوف ده و ان كانوا من قبلو یعنی من قبل بعثته دا معنا مدارک کردا فقاد بعثتنا فضل علی مبین کیو جندای جنکای به قبر ته دن نکړي هغه باندې به خاور واړو لا هغه ورولی وکړي جړه جړه आवाज به بند شو وای خدایا دې کې شان د صحابه او بیان شو چې دا داسې وو په زمانه د جهل کې الله پاک داسې کړ چې هغه د سالمې دنیا لپاره نمونه شو خلاف ثابت دی چنګ وین خان لا آیا کتا سو رسید مصیبت احد کے تاسو رسو لیو داغین ڈبل کفار ہوتا نو تاسو وی انا حازادا دکم دین راغے من این اصابنا حازا الانحزام والقتل دا شکس او قتل منگتا دکم راغے ونحن نقاتل فی سبیل اللہ منگ جنگو پلار اللہ کی ونحن مسلمون منگ مسلمانانی وفین النبی والوحیو پمونکې دا الله نبی دې مونږه واحده او هم مشرکون دا قرطبی کې راځي جلالین کې هم شته دي نو الله پاک جواب ورک چې تاسو مورچا پر خدا په مورچا کې تاسو نبی کینول وي نبی په خبره کې دوډه لیکيږي بنا دقینا مطلب کفار او غیر مسلم واغست مسلمانانی ټوکړي ټوکړي ک ما چې سوې دا 100% صحیح ده ټوکړي ټوکړي کړو بیا په ټوکړو کې ټوکړي راغلې بیا په ټوکړو کې ټوکړي راغلې تر دې پورې چې ختم وکړو نامو نشان پاتې نشو یو د دیوبند علما کنن متفق شي پرشتیا ان شاء الله دی اتفاق په وجه قران او سنت اجرا ووشي نه پریری دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا ستاسو د نفس نه دے سبب سی شه دے اغا مورچه پر خودل شو دا روح المانی کی راضی سچتا سورا سید پر د ملاقات د دوو ډالو فبیزن الله دا الله اذن سره شوی دا امر الله لفظ امر الله ما تاسو ته زیونه خودل ولی عالم المؤمنین چې بیل کې مؤمنان بیل کې نو منافقین 300 کسان په فتحې سره نور خدای پوی اپو مخا دا سیروان یو دعا دری سالور صحابا ہووی چی منگ یو پی جنینو خبی اللہ وی گو رشمارا رشمارا دقی دی گورا یو مخ کی روان دی یو رسو سلطا دی تیخو پی جنی کنا اقا دقا اقا دقا دا دین بغیر نکی گی خواه ولی عالم المومنین چی بیلکی مومنان اولی عالم الذین نافقو چی پوشی پاغا چاچی منافقان دی سرنگی کرده دا نافقو دا یعنی مبدل من ہوشو دا نافقو مبدل من ہوشو دی منز کی چھوٹی بہوکو ولی عالم بانی بیا با دوبارا سوائیو انشاءاللہ تعالی سوک چی اوری اللہ دی پشانے کی سوک چی محبت پیار ساتھی اللہ دی دنیا آخرت خیستہ کی اللہ فتنون بچ کی سوک مڑی اللہ دی مغفرت نصیب کی سوک بیمار ای ضرورت مندی حاجت مندی قرض داری اللہ دی داو حاجتون پورا کی سوک چی اوری زا عاجز بی علم اغیل پارا دزر سرا دعا کوم وصل اللہ تعالی علی آخرت محمد و رسول دا حیات مسئلہ بنند تا بیانو حیات